walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Λοιπόν, να ζητήσουμε μια μεγάλη συγγνώμη, αλλά σήμερα Δεν έχει να κάνει με αυτό. Το σύστημά σου, Νεκτάρι, δεν σηκώνει πολλές γυναίκες. Να αφήσεις το σύστημά μου, σηκώνει πάρα πολλές γυναίκες, κυρία μου, αλλά τέλος δεν πάντων. Δεν έχεις ίντερνετ καλό. Τέλος. Επί 5 ημέρες, 6 εδώ έβρεχε καταρακτοδός. Mm-hmm. Και όταν λέμε για καταρακτοδός, μιλάμε καταρακτοδός, έτσι. Δεν ξέρω πώς με ακούνε οι φίλοι μας. Δεν ξέρω πώς με ακούνε. Μουσκε μας ακούνε. Λέγε. Καλά, μουσκεμα. Ντάει, Μέρη, Μερούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Μέρη. Χρόνια πολλά και εκεί. Λοιπόν, κάτι λέει ο Λουκάς. Περιμένετε, λέει, ώσπου να πέσει πάλι. Όπου να είναι πέφτει. Μα έτσι που πάει, πες του, τι νομίζετε, θα το γλιτώσουμε. Δεν γλιτώνουμε. Δεν γλιτώνει. Είναι δεδομένο ότι δεν τη γλιτώσουμε, αλλά τέλος πάντων. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Κατά τα άλλα, πληρώνουμε ίντερνετ, έτσι. Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό, αλλά. Και άλλα πολλά, και άλλα πολλά, και άλλα πολλά. Ας μην πω τώρα τίποτα. Κοίτα όμως λοιπόν, με κεφαλιά να βάλουμε άλλο ένα τραγουδάκι. Να βάλουμε άλλο ένα τραγουδάκι έτσι να έρθω να ηρεμήσω λίγο. Ναι, και μετά, ναι. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα θα ακούσουμε «Έτσι οι μέρες περνούν». Official video, παρακαλώ. Ποιος το λέει? «Έτσι οι μέρες περνούν». Ποιος το λέει? Ναι, ναι. Αυτοί το λένε και αυτοί το λένε και έτσι είναι και το τραγούδι. Α, άκουσε έτσι το, είναι. Είναι καταπληκτικό. Έτσι ναι, μέρες ναι. Περνούν το συγκρότημα. Έτσι το συγκρότημα και το τέτοιο. Άκουσε το. Και το ομώνυμο. Πάμε. Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, νοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν οι φίλοι. Κι όταν ξεφεύγω μου ρίχνουν σκαμπύλι. Και να είμαι εδώ στην ίδια ιδέα. Στην ίδια δουλειά που κρατάει ως αργά. Έτσι οι μέρες περνούν. Τα χρόνια κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς. Όλα πια μεταφράζονται σε αριθμούς. Μα κάπου κρύβεται η αγάπη και εσύ την ακούς. για να δω λίγο φως. Αυτά τόσα χρόνια ζούσα τυφλός. Είχα τα λίγα, ζητούσα πολλά. Να βγάλω λεφτά με λίγη δουλειά. Και τώρα στην κρίση χάθηκανε όλα. Τρώω τα χόρτα σαν να με μπριζόλα. Ακούω την αγάπη, χορεύω σε πάρτι. Και κάνω ταξίδια μόνο μέσα από το χάρτη. Έτσι οι μέρες περνούν, τα χρόνια κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς. Όλα πια μεταφράζονται σε αριθμούς. Μα κάπου κρύβεται η αγάπη και εσύ την ακούς. Χρόνια κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς. Όλα πια μεταφράζονται σε αριθμούς. Μα κάπου κρύβεται η αγάπη και εσύ την ακούς. Έτσι οι μέρες περνούν, τα χρόνια κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς. Όλα πια μεταφράζονται σε αριθμούς. Κάπου περίπετει η αγάπη και εσύ την ακούς. Εσύ την ακούς. Για να δούμε τώρα. Με ακούτε, κυρία Σεφαντού? Σας ακούω, κυρία μου, σας ακούω. Με ακούτε, κυρία Σεφαντού? Σας ακούω, κύριε μου. Το λέω πάλι. Εσείς με ακούτε, εγώ γιατί δεν σας ακούω, κυρία Σεφαντού. Αρχίσαμε άλλα πράγματα τώρα. Δεν σας πιστεύω, κύριε. Δεν σας πιστεύω. Ναι. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ με ταλαιπωρείτε. Για να δω λίγο και με εγώ τις δικές μου ρυθμίσεις που δεν έχουν. Μια χαρά τις βλέπω. Δεν υπάρχει κάτι για από μένα. Δεν ακούω. Δεν σε ακούω. Δεν είναι. Έχει πρόβλημα. Έχουμε θέμα. Εγώ μια χαρά με βλέπω πάντως, έτσι. Δεν βλέπω να κάτι να αλλάξω. Και μια χαρά σε ακούω εγώ. Τέσπα. Στο κορμί γνωστά συνθήματα, μέσα από την καρδιά μικρές φωνές. Ψάχνω τα σωστά να βρω τα ρήματα. Θα το πάθεις στο εγκεφαλικό? Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί? Τι εξήγησα εδώ στους φίλους μας τώρα? Εντάξει παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Δεν μου περπατάει. Είναι τώρα κάτι μέρες. Και το λέω και στον αέρα να τα ακούσουν οι φίλοι μας. Είναι κάτι μέρες τώρα. Δεν μου περπατάει τίποτα. Τα πάντα στραβά. Μα τα πάντα μιλάμε. Όχι και τα πάντα, μην είσαι ευχάριστος. Γιατί? Έτσι, 300 τέτοιες έφτιαξες σήμερα. Μαρμαρίτες. Μαρμαρίτες. Α, έτσι. Κοίταξε. Λοιπόν, οι μαρμαρίτες. Θέλεις να σου πω και άλλα καλά που έχεις? Για πες με ένα καλό που έχω. Ξύλα για τον Τζάκι έχεις? 12 τόνους. Ορίστε? 12 τόνους. Λοιπόν, θέλεις να σου πω και άλλα, να προχωρήσω πιο πέρα? Για προχώρα λίγο πιο πέρα. Άμα κάποιος έχει να φτιάξει υλικά για 300 μαρμαρίτες και έχει και ξύλα στο τζάκι, τι άλλο θέλει δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Ξέρεις πως, 300 μαρμαρίτες, ξέρεις πως τι υλικά θέλουνε? Δυο κιλά αλεύρι, 1,70. Δεν έχει σημασία, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να πάρουν ούτε ένα σακούλι, ούτε ένα κιλό. Ούτε, σε αυτό ούτε δεν ένα γραμμάριο. Λοιπόν, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό λοιπόν, πες ευχαριστώ. Ναι. Είναι κακό να με ψημυρεί κανείς, ειδικά αρχές του χρόνου, οπότε έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ναι, σωστά. Σήμερα λοιπόν στην ΚΟ, την ημέρα αυτήν, 6 του μήνα, ημέρα από τα φώτα, παραμονή των φώτων, φτιάχνουν μαρμαρίτες. Δηλαδή άζυμο ψωμί, το οποίο τηγανίζουν πάνω σε πέτρα, χωρίς λάδι. Και το οποίο είναι καταπληκτικό, διότι μετά το τηγανίζουν... Η πέτρα πώς θερμαίνεται? Βέβαια, με φωτιά βέβαια, όσοι θερμαίνονται η πέτρα συνήθως. Κάτσε, εννοώ μια πέτρα έτσι σαν επίπεδο. Όχι μάρμαρο, κάτω... μάρμαρο. Φαντάζομαι ένα μάρμαρο μεγάλο. Μάρμαρο, ναι, και από κάτω βάζεις τη φωτιά. 4-5 πόντους πάχος, από πάνω είναι σχετικά λιασμένο, λίο και από κάτω κάπως άγριο. Από... Βάζουν φωτιά λοιπόν από κάτω και όταν πέφτει το υλικό του τον... για τους μαρμαρίτες είναι υγρό, είναι σε... σαν ναι, μέλι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ψήνονται σε ελάχιστο χρόνο, 1-2 λεπτά είναι ψημένο, είναι ψημένη αυτή η πιτούλα τέλος πάντων. Και την μέσα οποία... τι τις βάζετε. Τίποτα δεν τις βάζουν. Συνήθως την τρώνε αμέσως με μέλι. Βάζουν μέλι και την τρώνε ή την τηγανίζουν με... Τι γελάς, προστίο γέλωτας. Που δεν έβαλε καρύδι. Όχι, για καρύδι. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει. Μετά βάζουν, πώς το λένε. Μετά, ή θα σε στείλω, ή θα με στείλει. Έτσι, ναι, ναι, σήμερα δεν το γλιτώνει το κεφαλικό ένας από τους δυο μας. Όχι, λοιπόν, δεν είναι πάνω. Μόνο σήμερα, μόνο για σήμερα. Μέχρι, ας πούμε, το τέλος του συμβολέου μας. Δεν ξέρω για πόσα χρόνια. Εγώ έχω αφήσει free, ας πούμε. Δεν έχουμε βάλει, υπογράψει. Δεν προβλέψαμε τέλος συμβολέου. Ναι, αυτό δεν το κακό έχουμε βάλει ημερομηνία, αλλά όποτε, λέω τώρα, έτσι, για όλα τα πράγματα υπάρχει μια αρχή, ένα τέλος, αλλά θα σε έχω στείλει μέχρι το τέλος. Ναι, δεν τη γλιτώνω, δεν έχω και τα χρονάκια μου, δεν τη γλιτώνω. Συμπαραμαρτούντος του ίντερνετ, δεν γλιτώνω με τίποτα, δηλαδή, μιλάτε. Και με βρεις σε αδύνατη στιγμή και με γονατίσεις, άλλο. Θα σε περιμένω στη γωνία που θα μου πάει. Λοιπόν, μην τη βάζεις τη φαντασία σου να οριάζει. Ενώ να με γονατίσεις, ενώ να με ρίξεις κάτω, να με πώς το λένε, να με σκοτώσεις, να με... Α, καλά, μου χτυπάνε. Βάλω ένα τραγούδι. Βάλω ένα τραγούδι. Βάζω. Στο κορμί γνωστά συνθήματα, μέσα από την καρδιά μικρές φωνές. Ψάχνω τα σωστά να βρω τα ρήματα. Σ' αγαπώ και σε γυρεύω, σε φιλώ και σε γιατρεύω και σε βρίσκω στις καρδιάς τις διαδρομές. Βάζω στο μυαλό τρελά στοιχήματα, σκάλα η ψυχή εκεί να έρθει. Όλα τα μπορώ, φωτιά τα βήματα. Στο Θεό εκεί θα πάω, σαν πουλί ψηλά πετάω, σαν τα μόνο σε κρυψώ να μην μυστηθεί. Φύλαμε ξανά, ως το βάθος της ψυχής να μ' ανακρίνεις. Πάρε με μακριά, με το τώρα και το πριν δεν συγκρίνεις. Γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα, στο Θεό εκεί θα πάω, σαν πουλί ψηλά πετάω, σ' αγαπώ. Μουσική και βρες τα βήματα, χόρεψε μαζί μου στο ρυθμό. Νιώσε της αγάπης μου τα κύματα, στο ματιώντες την αλήθεια, στο παιδιόν τα παραμύθια. Τώρα ξέρεις πως για σένα μόνο ζω. Φύλαμε ξανά, ως το βάθος της ψυχής να μ' ανακρίνεις. Με μακριά, με το τώρα και το πριν με συγκρίνεις. Γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα, στο Θεό εκεί θα πάω, σαν πουλί ψηλά πετάω, σ' αγαπώ. Με κοιτάς στα μάτια σου κρεμιέμαι. Με κρατά στα χέρια σου γεννιέμαι. Ανάσα τα φιλιά. Γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα, μέσα από την καρδιά μικρές φωνές. Ψάχνω με τα σωστά να βρω τα ρήματα. Σ' αγαπώ και σε γυρεύω, σε φιλώ και σε γιατρεύω και σε βρίσκω στις καρδιάς τις διαδρομές. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Εδώ είμαστε. Σοφία, μ' ακούς? Σ' ακούω, εσύ μ' ακούς? Και βέβαια σ' ακούω. Και ελπίζω να μας ακούνε και οι λοιποί. Τι έχει πάθει αυτή η βλακεία? Δεν είναι, δεν έχει να κάνει μόνο με, το, με τη βλακεία. Είναι το ίντερνετ αυτή την εποχή, μετά από κάτι βροχές, σεισμούς, λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς που έκανε εδώ. Τα έχει κάνει όλα ρημαδιό, μιλάμε. Δηλαδή μείναμε και πολλές μέρες χωρίς επικοινωνίες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι την περασμένη εβδομάδα πάλι πρόβλημα είχατε. Ναι. Ξεκίνησε από την προπαραμονή της πρωτοχρονιάς και τελείωσε χθες. Και είναι από αυτά που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι να κάνεις? Ναι, δεν. Εν τω μεταξύ δεν δίνουν και καμία σημασία, να έχεις υπόψη. Έτσι, εγώ είμαι στον ΟΤΕ, δεν δίνουν καμία απολύτως σημασία. Μαλακία, και τώρα έχει ξεκινήσει η εκπομπή και δεν λέει. Τώρα είναι όλοι αναθερμασμένοι. Το ξέρω. Τα ακούνε τα παιδιά. Και τώρα μην νομίζεις, των πραγμάτων δεν γίνεται διαφορετικά. Τι να κάνουμε? Πρέπει να υποστούμε αυτές τις συνέπειες. Ναι, αλλά ο χειμώνας είναι μακρύς. Δεν μπορεί. Άμα θα έχετε συνέχεια το ίδιο πρόβλημα. Όχι, δεν νομίζω. Ήδη δηλαδή είναι αρκετά βελτιωμένο. Και εγώ πιστεύω ότι θα βελτιωθεί ακόμα καλύτερα. Δηλαδή δεν, όσο πηγαίνει θα το... Μακάρι. Θα είναι καλύτερη η κατάσταση, ναι. Μακάρι, γιατί πάντων, είναι ωραία φάση. Πολύ ωραία φάση εξελίσσεται. Καλή φάση είναι, ωραία είναι, ωραία περνάμε. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Εγώ πήγαμε να πάω στη δουλειά τώρα. Δώδες τι έχω πάθει. Έχεις κολλήσει γιατί θες να πας στη δουλειά? Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ένα τραγουδάκι μέχρι να έρθει και η Σίλια που κάτι της έτυχε και αυτήν. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και η Σίλια, είναι όλοι, έτσι. Μην φανταστείς. Τώρα είμαστε στον αέρα. Τόση ώρα, βεβαίως. Σοβαρά μιλάς? Ναι, με γιατί. Καλά, είναι να ειδοποιείς τη Σίλια, λες 300 φορές αέρα-αέρα, αδέρφια. Και σε σένα το παιδί δεν τα άκουσες, κυρία μου, εγώ σου φταίω. Καμπουράκι, δεν μας τα λες καλά, για πάμε. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you you got it. Όχι, Παναγιά μου, Παναγιά μου, για να δούμε τώρα. Μ' ακούτε, κυρίες μου? Η μία κυρία μ' ακούει, το θεωρώ δεδομένο. Οι άλλες δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ εδώ είμαι όλη αυτιά για σένα, δεν υπάρχει. Αχα, η Σίλια πάλι, ναι, ναι, κάτι της έτυχε, δεν πειράζει. Έχω εσένα. Λοιπόν, είναι δυστυχώς αυτές τις μέρες, αν συμβεί κάτι, όπως έγινε εδώ, ας πούμε, που είχαμε αυτές τις τα φυσικά προβλήματα, δεν μπορείς να βρεις κανέναν να σου κάνει το παραμικρό, έτσι? Όχι, βέβαια. Αφού κόβεις επικοινωνία με τα πάντα. Μα εκτός από αυτό, τους λες, ας πούμε, ότι ξέρετε κάτι, έχω και αυτό, ρε παιδιά. Μετά, όχι τώρα. Τώρα δεν. Εμείς δεν. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι που συνειδητοποίησα αυτές τις μέρες με το διαγωνισμό. Καταρχήν, έχεις ακούσει τα τραγούδια? Έχω ακούσει κάμποσα, αλλά θα βγάλω μια πιο συνολική, έτσι, να το πω, άποψη. Μια πιο συνολική άποψη. Πιο προσεκτικά, ναι. Ναι, λοιπόν, ναι, θέλω να τα ακούσω. Νεκτάριε, από τότε που άρχισε ο διαγωνισμός, έχω γίνει το πιο αγαπητό πρόσωπο και νομίζω πως δεν είμαι μόνο εγώ μέσα στο site. Έχω δεχτεί... Πόσα είναι, 300 είναι οι συμμετοχές? Ναι. Έχω δεχτεί τις μισές προσκλήσεις φιλίας. Δηλαδή αυτό το πράγμα, τόσο αγάπη, αυτές τις μέρες, τι να σου πω, άλλο πράγμα. Δυστυχώς έτσι είναι, κοπέλα μου. Δυστυχώς εμένα είναι το πράγμα. Με εκνευρίζει αυτό πάρα πολύ, πάντως, πρέπει να σου πω. Εντάξει, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Τι να πεις, και πώς θα το αντιμετωπίσεις, ρε Σοφία, για πες μου. Όχι τίποτα, με χιούμορ. Απλώς μου κάνει εντύπωση, γιατί μου στέλνουν, ξέρω εγώ, μία η ώρα πρόσκληση φιλίας, μία και τρία λεπτά μου στέλνουν. Ναι. Ακούστε το τραγούδι μου που είναι μπουρου μπουρου. Και αυτό τώρα είναι τόσο καρφωτικό που πραγματικά δεν έχει καμία λειτουργία. Δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι... Δεν είπα, είναι κακό, είναι κακό. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εμένα και όχι θα από μου άρεσε... παλιούς συμφορμήτες, από νέα παιδιά, ναι, που μπαίνουν τώρα, έτσι. Ναι, ομολογώ, πρέπει να ομολογήσω ότι δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς. Εκμεταλλεύονται ίσως, δεν ξέρω τι να πω. Δεν θέλω να εκφράσω άποψη, Σοφία μου. Δεν θέλω να εκφράσω άποψη. Ναι, τι άποψη να εκφράσει. Εντάξει, απλώς σαν φαινόμενο το κοιτάς και είναι, τι να πω, είναι λίγο αστείο. Κοίτα, Κρός, δεν μπορείς να πεις μπα δεν θέλω, γιατί δεν μπορείς να αρνηθείς έναν άνθρωπο να μπει μέσα στη λίστα των φίλων σου. Δεν έχεις λόγο. Αλλά από την άλλη, βρε παιδί μου, κάντο και με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Όχι τσακ μπαμ, ας πούμε, να το χώνεις αμέσως. Είναι λιγάκι καρφωτικό, δεν είναι? Αυτό είναι λίγο προβληματικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι εντάξει, είναι λίγο. Καλό θα είναι να είναι κανείς πιο φιδωλός, ρε παιδί μου. Τι να πω, δεν ξέρω. Αλλά όλα γίνονται πιο ευχάριστα όταν βλέπεις. Την έκοψα. Μα να επίσκεψη. Τι θέμα έχουμε? Να εκδοτά, λέτε? Όχι, δεν λέμε ανεκδοτά. Η Σοφία λέει το φαινόμενο όλοι είναι φίλοι με όλους κατά το διαγωνισμό, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Όση αγάπη έχεις εσύ στις φίλες. Καλέ, αφήστε με να έχω και να πάω στους 400. Γιατί με τον επόμενο διαγωνισμό μπορεί να φτάσω και... Γιατί μου... Όχι. Σε χιλιάδες θα φτάσεις, να μη σου πω. 300.000 δεν με ενδιαφέρει. Όσοι είναι οι καλοί θα ξεχωρίσουν. Λοιπόν, εγώ ξέρω ποιοι φίλοι μου. Τώρα, αυτοί που μου απλώνουν το χέρι, έτσι, και μου ζητάνε τη φιλία μου, είτε για τους λόγους που εσείς λέτε τώρα, φαντάζομαι για το θέμα που έγραψε η Σοφία, έτσι. Ναι, μωρέ, χαριτωμένο είναι, αλλά είναι απλώς καρφωτικό λίγο αυτό. Εντάξει, άσου τα παιδιά, τώρα τι να κάνουμε. Εγώ δεν θα το έκανα, βέβαια. Έτσι, δεν θα το έκανα. Θα έμπαινα σε ένα διαγωνισμό και δεν θα ζητούσε. Θα άφηνα το τραγούδι μου να αρμενήσει. Δηλαδή, έτσι, να πάρει το δρόμο του και όπου βγει, και αυτό λες. Και όπου φτάσει, ναι. Δεν και όπου φτάσει, βέβαια, ναι, βέβαια, όχι ότι δεν θα έκανα τις κινήσεις μου, να πω σοφούλα. Θα το έκανα, στη Σοφία όμως. Όχι. Εσύ θα το έκανες. Άσε μας. Στη Σοφία, ναι, γιατί, άμα σου αρέσει η Σοφία. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι και το κλείνω εδώ, δεν θα πλατιάσω πολύ το θέμα. Στον προηγούμενο διαγωνισμό, δεν ξέρω, το είχα πάρει κάπως. Και έλεγα, ας πούμε, στους φίλους μου, δεν ονομάζω τίποτα, έλεγα, εσείς μου αρέσει αυτό, δώστε του Τώρα όμως δεν κάνω έτσι. Άλλο αυτό. Άρα τους λέω, πρόσεχε, τους λέω. Ποια τραγούδια σας άρεσαν, παιδιά, και άμα βλέπω ότι είναι σε κάποιο συμπίπτου οι απόψεις μας και τα ακούσουμε εδώ, μας λέω, αν θέλεις, ξέρει, με αυτόν τον τρόπο το λέω, βάλε ένα το δεκαράκι εδώ. Πάντως, ομολογώ, πρέπει να πω ότι παρά το γεγονός ότι μιλάμε πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά, δεν μου έχει πει, βάλε δεκαράκι εδώ ή... καμία περίπτωση, δεν το κάνω δεν αυτό. Μου έχει πει. Όχι, αφήνω ελεύθερους τους άλλους να αποφασίσουν. Απλά λέω τώρα, εντάξει, στον κολλητό σου δεν θα πεις, μου αρέσει αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, και άμα το βλέπεις και είναι λίγο κάτω από αυτό, θα πεις. Κάπως θα το προϋποδοτήσεις, δεν μπορεί. Αυτά θα το... είναι ανθρώπινα, παιδιά, συμβαίνουν. Συμβαίνουν. Είναι ανθρώπινο. Μα και εγώ μια επιχείρηση, επιχείρηση ανοίγεις και στέλνεις καλέσματα στους φίλους σου να έρθουν στην πρώτη και στα εγγένεια και παίρνουν και αφήνουν και τον οβολό τους. Ένα γάμο κάνεις και στρώνεις ένα κρεβάτι. Κοίταξε, όλα έχουν μια σημαντικότητα. Δηλαδή, αν δεν είναι ένα τραγούδι top να σε ενθουσιάσει και είναι όλα σε γενικές γραμμές καλά, εννοείται ότι μπορεί να δώσεις και στο φίλο σου, εφόσον μέσα στις άκρες είναι όλα ίδια. Αν όμως είναι κάτι εξαιρετικό, δεν θα το θυσιάσω για κανένα φίλο. Όχι, βέβαια. Αυτά όλα είναι λογικά. Και ένας λόγος για να το κλείσω που έγραψα αυτό το κειμενάκι ήταν όχι για να μαλώσω τα παιδιά, απλώς για να τους δείξω ότι είναι πολύ καρφωτικό αυτό που κάνουν. Δεν είναι κακό, παιδιά, είναι οκ. Okay. Αλλά εντάξει, διεκδικούν τη θέση τους. Δεν πειράζει. Εγώ δεν το βρίσκω άσχημα εντελώς. Κακό δεν είναι αν το συνέχιζαν. Έτσι. Αυτό δεν θα με πείραζε καθόλου. Ούτε και με πειράζει και τώρα έτσι όπως γίνεται. Δεν τρέχει τίποτα. Για μένα δεν έχω κανένα θέμα. Αλλά θα μ' άρεσε, ας πούμε, να είναι και στη συνέχεια μαζί μας. Αυτό πάντα το λέω. Για ότι σε όποια φάση και αν βρίσκεται και όποιος διαγωνισμός και οτιδήποτε. Έτσι, δεν ζητάς το χέρι να σε βοηθήσουν την ώρα που είσαι. Είσαι φίλος, είσαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ρίχνουμε ένα τραγούδι. Ναι, ναι, βεβαίως, ακουλέει. Γιατί μετά θέλω να σας πω και για το παιχνίδι. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Κάτσε, περίμενε, Καμπουράκι. Πριν ρίξει τραγούδι ο Νεκτάριος, πρέπει να σου πω ότι ό,τι και αν συζητάμε, γίνεται η ζωή πιο όμορφη όταν βλέπω εδώ τη φωτογραφία του στο Skype. Ξέρεις, φουλάρι αυτό το ατιμέλητο γύρω από το Νεκτάριου. Ναι, βρε, είναι. Θα μου τον χαλάσετε. Είναι πολλά τρέτα, λέτε τρέτα και θα μου τον χαλάσετε. Σιγά να μην χαλάσω, από σας περίμενα. Που είναι τόσο μετριόφρον, θα μου τον κάνω. Από σας περίμενα να χαλάσω, τι λέτε κύριε. Βρε, κάτι ήταν να σας έβαλω ένα τραγούδι. Ακούτε εδώ, ακούτε. Είσαι παλιόπαιδος, Ήλια, σταμάτα να τον πειράζεις. Είμαι. Μ' αρέσει να πειράζω. Συζητάμε. Γίνεται η ζωή πιο όμορφη όταν βλέπω εδώ τη φωτογραφία. Thank you. γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, νοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα τους πάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν οι φίλοι. Κι όταν ξεφεύγω. Κυρίες μου. Βεβαίως, βεβαίως. Έχετε πιάσει το κουτσομπολιό, εσείς οι δύο, έτσι, off air, on air και δεν σταματάτε δευτερόλεπτο. Λοιπόν, και δεν μπορώ να σας κάνω καλά. Δεν ήθελα να το πω, αλλά τώρα πας λαου λαου να τα ακούσεις. Μας διαβάλεις και να ξέρεις ότι οι άντρες που διαβάλουν τις γυναίκες είναι λάτρεις τους. Εγώ δεν είπα, κυρία μου, ποτέ ότι δεν είμαι λάτρης των γυναικών και να μου κάνετε τη χάρη. Αντί να μας έχεις τα πιπουλά δυο γυναίκες, μας τη λες ότι είμαστε κουτσομπόλες. Στα όπα όπα σας έχω, και όχι στα πιπουλά μόνο, στα όπα όπα σας έχω. Να το δω και αυτό, δεν... για να το δω. Γιατί, κυρία μου, σας παρακαλώ, τι είναι αυτά που λέτε. Έτσι, σε μελιστάλακτο, έτσι, έτσι. Μα είμαι μελιστάλακτος. Είμαι μελιστάλακτος και δεν νομίζω πια ότι έχετε και παράπονο. Κυρία Συμφαντού, έχετε παράπονο. Κυρία Συμφαντού. Την εκπροσωπώ εγώ. Είμαι ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως Συμφαντού. Δεν έχει, είναι η κυρία Συμφαντού. Μα την κοπάνησε. Μας κάνει Νάζα. Νάζα μας κάνει. Νάζια. Καλά μου λέει ότι άμα βρω την ευκαιρία θα στην κοπανίσω. Γυναίκες αγάπη μου. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Έτσι, σωστό. Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Δεν διαφωνώ καθόλου. Άμα τις με αυτά και με αυτά. Με τις, άμα τις θεωρείς δεδομένες, λέω, χάνεις και το ενδιαφέρον σου. Δεν έχετε άδικο καθόλου. Δεν έχετε άδικο καθόλου, κυρία μου. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά έχεις πάρει χαμπάρι ότι πήγε κοντά 10 παρά 20. Ναι, και με έχετε καταστρέψει, γιατί εγώ έπρεπε ήδη να βρίσκομαι στο δρόμο για Αθήνα, αλλά δεν πειράζει, θα πάρω λίγο άδεια από τη σημαία σήμερα. Τι να κάνω. Εκτός αν πρέπει να με διώξετε, τότε με τρόπο να μου το πείτε. Εμείς, αντιθέτως, κυρία μου, όχι απλώς δεν θέλουμε να σας διώξουμε. Θέλουμε να σας διατηρήσουμε μαζί μας σε όλο το... Ρε νεκτάρι, να διατηρήσουμε. Βάλτε καλά, θα την κάνουμε παστή. Ναι, έχω ήρθει θέα. Ρε εσύ, θα με πάρουμε στο ψηλό, μίλες πολλά. Τι να πω, γιατί τι είπα. Όχι εσένα, για τη Σοφία λέω. Θα με φωνάζουν πώς κάνει ο Ψινάκης, θεά. Θεά. Εντάξει, θα μπαίνω στο chat, θα μπαίνω στο chat τη Σοφία και θα μου λένε «Γεια σου Θεά» και εγώ θα φεύγω. Εντάξει, να πω τότε, να πω την αλήθεια, γιατί ναι, ως τώρα δεν την έλεγα. Παιδιά, η Σίλια εδώ που τα λέμε μεταξύ μας δεν είναι φωνή αυτή που έχει. Την ακούς και σου σηκώνει τη τρίχα, έτσι. Δεν είναι καθόλου ζεστή, δεν είναι καθόλου παθιά. Μα τι θες να πω. Άμα όσο φλίαρο είναι, κοίταξε, φλίαρο είναι λέμε, να λες θέλεις... κάτι που δεν ισχύει, άλλο τόσο φλίαρο είναι να μην αποδέχεται. Λοιπόν, θέλεις να πω κάτι. Να, θα μου επιτρέψεις, όχι θέλεις, θα μου επιτρέψεις να πω κάτι, να μου επιτρέψετε αν θέλεις, θέλετε, έτσι. Όταν μιλάει ένας άνθρωπος, έτσι, περνάει καλά μάλλον, έτσι, και βγαίνει στον αέρα και μιλάει χαλαρά, δεν έχεις ακούσει να αγκαρίζω. Λοιπόν, όταν μιλάς λοιπόν σίγανα, Όλες οι σιγανές φωνές είναι παθιάρικες, όμορφες και συμπαθητικές. Αυτό έχω να πω. Δεν είναι. Και δεν είναι τόσο η φωνή, όσο αυτό που λες, αυτό που κάνεις, αυτό που μεταδίδεις, αυτό που στέλνεις. Το μήνυμα που στέλνεις. Βγαίνει μέσα από μέσα. Να το δούμε αυτό στην πράξη. Ρε, εσύ, Νεκτάρι. Τι στην πράξη. Παρακαλώ, κύριε. Για μίλα σιγανά να δω πόσο παθιάρισες. Σιγανά, σιγανά. Επίσης, σοφή. Σιγανά και ταπεινά. Ταπεινά. Ταπεινά. Ταπεινά. Σιγανά και ταπεινά, είπα. Δεν είπα τίποτα κακό. Λοιπόν, ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Ο καθένας έχει αυτό που έχει, το δίνει. Λοιπόν, και ανάλογα πώς φτάνει στα αυτιά του. Οκ. Okay. Το παλικάρι μου δεν βλέπω. Πού είναι το παλικάρι μου? Ποιος ο Λουκάς σου? Και άλλο δεν θα ακούγομαι. Αγάπη μου. Ναι, ο Λουκάς. Κοίταξε. Ο Λουκάς έκανε μια παρατήρηση. Λέει, για να τις έχω στα όπα-όπα πρέπει να τους κάνω τα γούστα τους. Ναι. Mm. Ένα περκαμόντο δεν με κέρασε. Σχετικό είναι. Έτσι. Αυτό. Πάμε τραγούδι και μετά να κουτσομπολέψουμε λίγο, να σας πω και μια εικόνα που έχω φτιάξει. But of course, of course, of course, of course. Θέλετε ελληνικούλη ή θέλετε ξένων? Πάμε τραγούδι και εγώ θα κάτσω για λίγο μετά μαζί σας και την κάνω, παιδάκια. Ναι, να μου πείτε αν θέλετε ελληνικούλη ή ξένο. Ό,τι θέλει η καλεσμένη μας. Καλοψημένο να είναι. Καλοψημένο, ε. Καλοψημένο, λοιπόν, θα σου βάλω ένα Γιάννη Χαρούλη. Για πάμε. Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Έλα πάρε με, στα γαλανά σου τα νερά, δώσε στα όνειρα φτερά. Thank you. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, κυρίες μου. Ναι, δεν ήξερα ότι ο Σάκης έχει γενέθλια. Να σε καλά, γλυκέ μου, πολύ χρόνος. Να σε χαιρόμαστε, ναι, και πολλές δημιουργίες στο ενεργητικό σου. Χρόνια πολλά και από μένα, κύριε Σάκη. Τραγουδάκι δεν θα πούμε, ναι. Τραγουδάκι να πούμε. Σακούλη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις νιώτης το φως. Και όλοι να λένε ένα σοφός. Το φου που έκανα είναι τα κεράκια, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Στελίτσα, την Παστέλα, που μας έγραψε καλησπέρα και καλή χρονιά με το που άνοιξα, λέει, και φοβερό τραγούδι και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε όλοι καλά και σου ευχόμαστε και εμείς εκ βάθους καρδίας καλή χρονιά. Να πούμε ότι αυτό είναι το Music Heaven, αυτό έχουν οι ζωντανές εκπομπές. Όπως βλέπετε, συμμετοχή έχει και ο Ίγκης στην όλη υπόθεση. Και αν κάτι φτάνει έτσι, προσπαθούμε δηλαδή να μην φτάνει κάτι βαρετό, έτσι, κάτι μάλλον όχι βαρετό, κάτι πολύ φασαρία, έτσι, πολύ θόρυβος. Αλλά αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές. Φανταστείτε ότι είμαστε σε ένα στούντιο και γίνεται μια. Λοιπόν, τα ανεχόμαστε στην τηλεόραση, γιατί να μην τα ανεχτούμε και στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Έτσι, φτάνει να πέφτει αμέσως τραγούδι, Νεκτάρι. Ναι, να πέσει τώρα τραγούδι. Και μετά, ναι, έχω κάτι να πούμε, να μπούμε στο παιχνίδι και μετά θα φύγει η Σοφία. Γιατί θέλω μου βρει τι κάνει ο Κυριούλης. Εντάξει, έγινε. Εμείς είμαστε εδώ. This is someone like you, Sahin. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true, guess she gave you things I didn't give to you. To turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Roll out, but who will you sing it for me? Sometimes it hurts instead, yeah. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet Just one more time. Και ο Θεό που έγραψε το Παστέλη, ότι είχε ο Σάκη Κουρουβά γενέθλια. Και λέω, μήπως το τραγουδίσαμε του κυρίου Κουρουπού, αλλά δεν όχι, έχει. Όχι, το είπε και ο ίδιος ο Κουρουπός. Ναι, ναι, ναι. Να είναι καλά, δεν το περίμενα από το Σάκη ότι θα είναι τόσο καρφαρός. Για ποιο Σάκη λέμε τώρα από όλους? Το Σάκη το Ρουβά. Λοιπόν, που είναι, έκανε το τρίτο του παιδάκι και να είναι καλά. Αχ, να ζήσει του χρυσού μου. Ναι. Παιδιά, μια συμπάθεια ή μου φαίνεται. Του Ρουβά, σαν άνθρωπος τελευταία, ναι, μ' αρέσει τα τραγούδια του, όχι. Έτσι. Αλλά σαν τύπος, σαν τύπο, όχι σαν άνθρωπο, δεν τον έχω γνωρίσει. Αλλά έτσι αυτό που βγάζει, μου βγάζει προς τα έξω τελευταία, είναι σοβαρό, είναι διακριτικό, είναι όμορφο και το σέβομαι. Διακριτικός λοιπόν, είναι, δεν μπορώ να πω. Ναι, μ' αρέσει και η κυρία του. Ένας κύριος περπατάει. Αχα. Περπατάει, ξέρετε, σαν κατσουλιέρα. Ξέρετε πώς περπατάει η κατσουλιέρα, τακ, τακ, τακ, έτσι, χαρούμενος. Καταρχήν, τι είναι η κατσουλιέρα? Πουλί. Α, πουλί, ναι, εντάξει, βρε, πλή. Πλή, πλή, πλή, ναι, πλή, πλή, πλή. Λοιπόν, περπατάει χαρούμενος, κρατάει στο χέρι του μία ανθοδέσμη, έτσι, και περπατάει, την πάει, ξέρετε, κουνώντας στον αέρα. Είναι χαρούμενος. Πώς περπατάει ένας χαρούμενος? Και η τιβάτα, δηλαδή, έτσι όπως μου το λες ο λίγο. Ορίστε. Λέω ότι και η τιβάτα. Τιβάτα, ναι. Λοιπόν, και πλησιάζει σε ένα καφέ, μπαίνει μέσα και κατευθύνεται, χωρίς να κοιτάξει δεξιά-αριστερά, κατευθύνεται κατευθείαν στον μπάρμαν και του λέει. Κουνώντας την ανθοδέσμη, έτσι? Όχι, γιατί σταμάτησε. Στον δρόμο την κούναγε. Στην κούναγε στον δρόμο, τα σταμάτησε. Κάτσε, ρε παιδί μου, για να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα, χωρίς να κουνάει την ανθοδέσμη. Ναι, στον δρόμο, απλά. Απλά σας έδωσε να καταλάβετε πώς περπατούσε από τη χαρά του, ας πούμε, έτσι. Κάπου πήγαινε αυτό. Σας βοηθάω τώρα. Κάπου πήγαινε, έτσι. Και πήγαινε χαρούμενος, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα. Μπαίνει σε ένα καφέ, κατευθείαν, χωρίς να κοιτάξει δεξιά-αριστερά, κατευθύνεται στο μπαρ και ρωτάει τον μπαρμαν. Εδώ γίνεται ο γάμος. Όλο αγωνία. Ναι. Εδώ είναι ο γάμος. Όχι. Όχι, ρε, δεν το είδα. Είναι δυνατόν να τον ρώτησε αυτό? Αν καφέ, να γίνει το γάμος εκεί. Όχι, βέβαια. Απλώς τον ρώτησε, καλά πάω για Λαμία. Μ' αρέσει που σε παιχνιδιάρα. Δύο λέξεις μόνο είπε. Μόνο δύο λέξεις είπε στον μπάρμαν. Α, μόνο δύο. Κρατούσε μια ανθοδέσμη, πήγαινε με χαρά. Τον γνώριζε τον μπάρμαν, εντάξει, έτσι έχουν φιλία. Έχουν και φιλία. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, ναι, κυρία. Ναι, ναι, ναι. Σας δίνω. Άμα βλέπω ότι κολλώνετε, sorry για την έκφραση. Συγγνώμη. Εγώ θα κάνω υπέρβαση. Μήπως είπε στον μπάρμαν, θέλω να γίνεις γυναίκα μου. Εντελώς υπερβατικό ήταν αυτό. Όχι, πρόλαβα το πάρτι, θα μπορούσε να πει. Mm-mm. Να ρωτήσει, όχι, πρόλαβα το πάρτι. Όχι, όχι, όχι. Την Αναστασία, παρακαλώ, λέει ο άλλος. Όχι, η Αλγιώνη το λέει. Όχι. Λοιπόν, οκ, okay, θα το παίξουμε λίγα και θα. Εντάξει. Θα σας βοηθήσω και μετά από ένα τραγούδι θα σας βοηθήσω ακόμα περισσότερο. Εγώ θα πάρω τη βοήθεια του κοινού, του έχω περισσότερη εμπιστοσύνη. Και εγώ έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στο κοινό. Γιατί εσύ θα με μπερδέψεις, είμαι σίγουρη. Ο Λουκάς λέει για σένα. Λουκά, να κουνάει την ανθοδέσμηση στο δρόμο σαν την τρελή και να πει για σένα. Δύσκολο το βλέπω. Να ρωτήσω κάτι, εγώ την παραγωγό. Την παραγωγό του ερωτήματος να τη ρωτήσω μία λεπτομέρεια. Παρακαλώ. Φοράει τα ρουζουλί του, ας πούμε, και πηγαίνει σαν την τρελή χαρά, σαν την... Όχι, είναι εντυμένος κυριλάτος, στυλάτος, πολύ trendy. Ούτε ο μπάρμαν είναι έτσι εντυμένος με τα ρουζουλί του και τα πουά του και τα... Καλά, και ο Βαλιανάτος κυριλάτος. Μ' αρέσει ο Βαλιανάτος. Λοιπόν, νομίζω ότι γνωρίζοντας τον μπάρμαν, του λέει ένα στα γρήγορα. Ένα στα γρήγορα. Τρεις λέξεις είναι αυτό. Το στάδα μετρά, όχι, είναι πρόθυμο. Λοιπόν, ένα μισή στα γρήγορα, ρε παιδί μου, πριν πάω να πάρω αδυνάμεις. Δίνω την τελευταία βοήθεια και φεύγουμε τραγούδι. Κάτι πάει να συναντήσει μες στο μπαρ, μες στο καφέ. Έτσι, κάτι πάει να συναντήσει. Και του λέει. Κάποια πάει να συναντήσει, άντε, το λέω και αυτό. Κάποια πάει και μιλάει στον μπάρμαν, μαμά, έχεις που είναι αυτή. Κάποια πάει να συναντήσει μέσα στον μπαρ, ρε παιδιά. Κάποια πάει να είπαμε, συναντήσει. Η Αναστασία είναι εδώ. Πού κάθεται η... Ήρθε η μέρη όμικρον, έστω. Ήρθε, μπράβο, εντάξει. Ήρθε η μέρη όμικρον, έβαλες ένα όνομα εσύ, οκ, okay, το δέχομαι σαν σωστό. Ήρθε η δικιά μου. Η δικιά μου. Μήπως είδες τη δικιά μου. Τι μπασκλασάρια, ναι, για ένα κυριλάτο τύπο με λουλούδια. Ήρθε η δικιά μου. Ναι, δικιά, σας είπα ο κυριλάτο, εννοώ, δεν με ροζουλίγει. Τώρα που κόλλησε στο δικιά μου. Ροζουλί και τέτοια, όχι. Κανονικά ο κυρίος χαρούμενος, όμως ήταν χαρούμενος και πάει στον μπάρμαν, είναι ξέρεις από αυτά τα... Και πάει στον μπάρμαν γιατί είναι φίλος του και του λέει, ήρθε η δικιά μου, την είδες. Λοιπόν, κέρδισα, Σίλια. Ναι, παιδί μου. Σε έχω στα καλάθια. Τώρα που κέρδισες όμως, πες μου ένα καπέλα. Τι να σου πω, να σου πω. Σιλία, πόσο σ' αγαπώ, ντιστα. Αι. Αλλά αυτό θα είναι το σουξέ του του 2013. Αι, ντιστα. Λοιπόν. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέουλα. Να σε καλά, γλυκιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, κοπέλα. Συνέχεια. Φιλάκια σε όλους, όλους. Να σε καλά. Λοιπόν, Riverside ζήτησε ο Παντελής. Δεν ξέρω αν ζήτησε αυτό. Sydney Samson, Riverside. Σιγά μου και δεν ζήταγε ο Παντελής. Riverside, motherfucker. Riverside, motherfucker. Hello. Hello. Λοιπόν, έχεις χωρίστε... εσύ εικόνα. Ε, τι εικόνα να έχω δηλαδή εγώ. Κάνα παιχνίδι στο παιχνίδι μας, λέω, είμαστε. Όχι, δεν έχω εικόνα εγώ. Τις εικόνες τις βάζεις εσύ και οι υπόλοιποι απλώς ακολουθούμε. Πες μου κάτι, είναι Παστέλα, στην ακρόαση. Η Παστέλα, ναι, μας ακούει βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Ε? Παστέλα, ναι, μας ακούει. Ναι, Παστέλα, θα... στο Σύφαν Ντόλε Μούζικα, παρακαλώ, πέρασε να δεις το διαγωνισμό μας, γιατί εσύ είσαι παιδί που σου αρέσει να ταξιδεύεις και σου αρέσει να περνάς καλά. Έτσι, γιατί το λέω εδώ σε όλους, αλλά δεν με ακούει κανένας. Δεν θέλουν. Πέρασε, παιδάκι μου, να ενημερωθείς να πάρεις και μία φωτογραφία. Και οι υπόλοιποι να περάσουν, γιατί όχι. Αφού δεν θέλουν. Βλέπω στον εξώστη και να καλέσω, να τον ξανακαλέσω να έρθει τον Λάμδα Νίκο 69, καλός φίλος και κουμπάρος μου, του έχω βαφτίσει και το γιο του Νίκο. Δεν ξέρω αν ακούει ο Νίκος ή ο βαφτισιμιός μου. Και βλέπω και Βενσερέμος, που δεν του έχουμε πει έτσι μία καλησπέρα. Βενσερέμος. Βενσερέμος. Καλά, okay. Δεν σε ρέμος, αυτό το... Δεν σε ρέμος, ναι. Κάτι μου λέει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εσύ έχεις να μου βάλεις ερώτημα, όχι, άλλη. Δηλαδή. Άλλη στο καπάκι, δεν όχι, έχεις, δεν έχω. Θέλω να βρω μια καλή. Πρέπει να βρεις μια δυναμική, Ναι. Να πούμε για το διαγωνισμό, λοιπόν, ότι να περάσετε από το Σύφαντο, γιατί εγώ θα επιμένω. Είναι 4 μέρες ταξίδι στην ΚΟ με όλα τα πάντα, με τα πάντα πληρωμένα. Εσείς το μόνο που θα πληρώσετε. Είναι το αεροπορικό σας εισιτήριο, είτε ατμοπολογικό στο να πάτε, είτε ξέρω εγώ. Μόνο εισιτήριο, τίποτε άλλο, παιδιά. Και έχετε και ένα έξτρα δώρο από το Νεκτάριο, ο οποίος θα σας καλέσει για καφέ. Θα σας βγάλει για καφέ, για φαγητό, δεν ξέρω, κάτι. Όχι, κάτσε, περίμενε. Ωραία, και για φαΐ και για πιωτό, εντάξει. Και φαΐ και φαΐ, καφέ, βρε. Έχεις, δεν βαριέσαι, βρε. Έχεις δίκιο. Με τι, πώς θα γίνει. Λοιπόν, γαλαντόμος, όπως βλέπετε. Θα μία φωτογραφία, να ανεβάσετε μία φωτογραφία και όσα περισσότερα like πάρει αυτή η φωτογραφία, οι φωτογραφίες μάλλον, που θα πάρουν τα περισσότερα like, θα κάνουν τις περισσότερες κοινοποιήσεις, θα έχουν τις περισσότερες κοινοποιήσεις, αυτός θα βγουν οι 10 καλύτερες και μέσα στις 10 καλύτερες κλήρωση και κατευθείαν θα πάει κο. Παιδιά, και το λέω αυτό για να βιαστούμε, γιατί έχουμε κι άλλη μετά να δώσουμε κι άλλες, κι άλλα δωράκια. Έχει τέτοια. Κι άλλα δωράκια, έχει διάφορα. Έχουμε σκεφτεί πάρα πολλά. Και είναι αμαρτία από το Θεό να μην τα πάρουν. Και να μην τα εκμεταλλευόμαστε. Και δεν μπορούμε να τα εκμεταλλευτούν οι φίλοι μας. Βέβαια. Χαζομάρα δεν είναι. Δηλαδή, εμένα μου λέγανε πήγαινε μία. Πώς το λένε, ένα ταξίδι. Δεν θα. Και δεν μπορώ να δηλώσω τη συμμετοχή. Θέλω να είμαι απόλυτα σωστή στον διαγωνισμό, γιατί θα μπορούσα να βάλω την αδερφή μου. Αλλά δεν θέλω. Θέλω να πάνε όλα τα πράγματα όμορφα. Έτσι, θέλω ναι, να έχω και τη συνείδησή μου αναπαυμένη. Επαναπαυμένη. Σωστό κι αυτό. Ομολογώ ότι με εκπλήσει σήμερα. Πάντα. Εκτός σύμφαντα και φτάσουμε, ξέρω εγώ, σε κάποιο σημείο που δεν υπέρνει. Δεν έχουμε πια τι άλλο να πούμε. Έτσι. Και μου δώσει. Ναι. Εμένα το ok. Να πάρω τον Ιάκη, να πάρω την Γκόλφο και να πάμε παιδιά στην Γκόλφο. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί όχι. Άμα, κυρία μου, πώς θα γίνει τώρα. Βεβαίως. Λοιπόν, να ακούσουμε I am a believer από τους Monkeys και νομίζω ότι μπήκε μόλις στο Skype η Παστέλα και δεν θα αφήσω την ευκαιρία να πάει χαμένη. Βέβαια, γιατί έχουμε καιρό να την ακούσουμε. Την αγαπούμε, μας λείπει. Στελίτσα, ετοιμάσου σε καλό. Ετοιμάσου σε καλό. Μουσικά. I thought love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, and that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Get his pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Put out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I try. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Hooked out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ναι. Για να σε ακούσω. Ένα, δύο, τρία. Ένα, τέσσερα. Δύο, τρία. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο. Τεστ, τεστ, τεστ. Ναι. Τεστ. Και αν δεν με πας εσύ, θα με πάει ο Παντελής. Να έρθει και ο Παντελής. Λοιπόν, βρήκες πάλι, βρήκες πάλι, Μα δεν γίνεται, καλοκαίρι φέτος και να μην πάω πουθενά. Εντάξει, το 12 δεν πήγα, μετά άραξε, αλλά φέτος το 13 κάπου θα πάω κι εγώ. Έστω, λίγα χιλιόμετρα θα τα περπατήσω. Όπως υπόθηκε, είναι χρονιά προσδοκιών η φετινή, αυτή που ξεκινάει. Τώρα βέβαια κατά πόσο θα βγουν αυτές οι προσδοκίες, θα φανεί. Εντάξει, θα φανεί, είναι και στο χέρι μας λιγάκι, έτσι, όπως είπαμε. Ναι. Πράγματι. Να, να το διαχειριστούμε λιγάκι πιο πονηρούτσικα, πιο... Λίγο πιο συγκροτημένα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας καταλάβαν εξαπίνης και μας... Μας πιάσαν σαν να μας πιάσαν στον ύπνο. Όχι σαν, μας πιάσαν στον ύπνο και μας ρημάξανε. Μας ρημάξανε στην κυριολεξία, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Σιγά σιγά. Λοιπόν, το Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υποφέρει. Καλά, δεν το συζητώ. Ενίοτε, πώς θα γίνει. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω έτσι μία βολτίτσα στο, στο φόρουμ εκεί πέρα. Βάλανε καμία συνταγή για τέτοια? Μας είχαν βάλει κάτι? Δεν νομίζω. Όχι, μας είχαν βάλει, μας είχαν βάλει βεβαίως, κυρία μου. Συνδάμε. Κοίταξα, γιατί έχω πέσει με τα μούτρα στο διαγωνισμό και δεν έριξα ματιά. Sorry, Σίβαν, δεν μπορείς να μου ρίξεις τιμωρία, αλλά δεν κοίταξα. Όχι, παιδί μου, σιγά που θα σου ρίξω και τιμωρία. Έχουν όμως βάλει γαλοπούλα, έχουν βάλει... τώρα φύγαμε από τις γαλοπούλες. Κάνα μικρότερο πουλί, τίποτα. Ας τις γαλοπούλες. Λες τώρα, Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη βδομάδα δεν έβαλα, δεν βάλαμε τέτοιο. Ήμασταν λίγο στα... Η έλλειψη του ίντερνετ, αυτό είναι που μας έκανε τη ζημιά τη μεγάλη. Αλλά τέλος πάντων θα το φροντίσουμε πάλι. Θα το φροντίσουμε. Λοιπόν, να κάτσουμε λίγο ακόμα ή να φύγουμε, τι λες? Κοίταξε να δεις, 10 είμαστε σοβαρό ραδιόφωνο, 10 και 8, να πάμε μέχρι τις 10 και μισή, βάλουμε τραγούδι, δεν εντάξει, μισή ώρα είμαστε και εκτός. Λέω, 10 και μισή θα είναι καλά. Ήμασταν, η αλήθεια είναι αυτό, έτσι. Μπράβο, να πούμε ότι, για να βρω και κάτι έτσι στο παιχνίδι μας, γιατί αποσυντονίστηκα, η αλήθεια είναι ότι, και ζητώ συγγνώμη, να ζητήσουμε μάλλον συγγνώμη από τα παιδιά, αυτές οι μικροδιακοπές, αυτή η φασαρία εδώ που γίνεται και από εδώ από μένα, με έχει λιγάκι αποσυντονίσει και καταλαβαίνοντας το άγχος το δικό σου. Και αυτό μου προσθέτει εμένα. Εγώ δεν έχω πλέον άγχος. Εντάξει, είμαι ήσυχος. Είμαι ήρεμος. Δεν μπορώ να πω ότι σήμερα είμαι στα χαλαρά μου. Έτσι, γι' αυτό και βλέπεις ότι ακολουθώ. Σε ακολουθώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να πούμε μια καλησπέρα και χρόνια πολλά στον Χόρχε, ο οποίος είναι εις τον εξώστη. Να είναι καλά. Και μας ακούει κρυμμένος, τεχνιέντος. Πάντα έτσι είναι ο αρχηγός. Ο αρχηγός είναι έτσι, ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, για να ακούσουμε μια Λάιλα. Πιάσαμε τις Λόλες, τις Λάιλες και πάει λέγοντας. Και να δούμε. Thank you. consolation. Your old man let you down. Like it, I fell in love with you. You turned the whole world upside down. Hey, love, got me on my knees. Hey, love, hanging, darling. Make the best of the situation, for I finally go insane. Please don't say we'll never find a grave. Tell me all my love to me. Hey, love, got me on my knees. Στο αγάπη σχήμα. Ντίστα, ντίστα. Αυτό θα μείνει. Είναι το σουξέ, κορίτσια τη χρονιά. Και για όσου δεν κατάλαβαν, είναι μια υπερπαραγωγή σε ακαπέλα από την Σιγά. Καλέ, είμαστε στον αέρα. Of course we are on air. Νεκτάρι, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά θα πάρω ηχολήπτη. Δεν γίνεται. Να πάρεις, να δω πώς θα τον πλερώνεις. Ακούστηκε το ντίστα. Ακούστηκαν τα drums μου. Τα drums ακούστηκαν, έπρεπε να, επειδή σου λέω συνήθως να ακούσουν τα drums σου και δεν θες. Λοιπόν. Έτσι και δεν θες, έπρεπε για κάποιο λόγο να σε βγάλω, με κάποιο τρόπο έπρεπε. Δεν πρέπει να με εκθέτεις, έτσι. Γιατί να σε εκθέτω, δεν σε εκθέτω. Ναι, που έχω, είμαι καλή φωνή, για φαντάσου τώρα να φαλτσάριζα. Ντροπή. Ναι, σωστό. Παρακαλάω την Παστέλα, η οποία είναι και έχει ανοίξει και το Skype, την καλώ συνεχώς. Παστέλα, και δεν απαντάει. Δεν απαντάει, δηλαδή, γιατί δεν το κάνει η Νεκτάρη. Δεν μπορούν όλες οι γυναίκες στο καλεσμά σου να έρχονται τρέχοντας. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Μα ακολουθώντας δική σου παρότρινση και τέλος πάντων εντολή, την κάλεσα. Σας παρακαλάω. Καλάω είπα, καλάω, όχι παρακαλάω, μανδάμ, έτσι. Το καλάω. Λοιπόν, η κυρία τρέχει, δηλαδή πάει πατητή, έτσι. Ναι, τρέχει. Εργαζομένη. 80 πατητή. Σταματάει, ναι, παρκάρει, έτσι ούτε καν μπαίνει μέσα, βάζει το αυτοκίνητο, γιατί είναι πλούσια, δεν βάζει αυτοκίνητο σε γκαράζ, το αφήνει αυτό, τρέχοντας μπαίνει, βάζει το κλειδί στην πόρτα, μπαίνει φουριόζα μέσα στο σαλόνι, το πρώτο πράγμα που κάνει, ανοίγει την τηλεόραση και φωνάζει στον σύζυγό της που ξέρει, έχουν μιλήσει νωρίτερα, ξέρει ότι της έχει πει, ας πούμε, ένα μπανάκι κάνω και βγαίνω. Είναι στο μπάνιο ο σύζυγος και του φωνάζει. Τι του φωνάζει, απόγευμα, έτσι. Απόγευμα. Απόγευμα, είναι απόγευμα, ναι. Και του φωνάζει. Έλα, σε δείχνει. Όχι, λάθος. Έλα, με δείχνει. Όχι. Σε δείχνει. Όχι. Απόγευμα. Είναι απόγευμα. Είναι απόγευμα, παιδιά. Γιατί άμα χάσει, άμα δεν το βρει ο νεκτάριος, περνάει στο τσάτσο το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, είναι απόγευμα. Το απόγευμα, σταθείτε εδώ, είναι απόγευμα. Τρέχοντας, μένει, πατάει τηλεόραση και του λέει του άντρα της, που είναι στο μπάνιο. Το απόγευμα δηλαδή μας έχει να κάνει... Έχει να κάνει, έχει να κάνει. Ρε στην Νεκτάρια, αν ήταν άλλη ώρα θα σου έλεγα κάτι άλλο. Μάτς απόγευμα δεν έχει με μάτς. Δεν έχει να κάνει με μάτς και θα πρέπει να τρέχει άντρας και να της λέει ξού από εδώ να δω. Και η γυναίκα τώρα να τρέχει γρήγορα, γρήγορα και τους σκοτωμούν να πέτει το κουμπί. Έτσι, για μάτς, όχι, εντάξει. Να ήταν αλλιώς, ναι. Όχι. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και θα σου πω. Θα σε βοηθήσω περισσότερο. Έτσι. Καλά. Όχι, λοιπόν, να δούμε και τι θα πούνε και στο chat. Ρε παιδί μου, δεν διαφωνώ ότι... Θέλεις να το δουλέψεις λίγο. Όχι, δεν θέλω να το δουλέψω. Να σε έχω στον αέρα και να μου κάνεις μου. Τα μου θα τα κάνουμε μεταξύ μας. Πάμε τραγούδι. Λες τώρα, Έμα. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Ό,τι πεις εσύ. Σε θα σε βοηθήσω όμως, γιατί ξέρεις ότι είμαι καλή. Ναι, ναι. Να με βοηθήσει γιατί είσαι καλή, έτσι, έτσι. Είσαι καλούλα, στην καλοσύνη σου στηρίζομαι. Πάντα έτσι στηρίξω. Γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα, μέσα από την καρδιά μικρές φωνές. Ψάχνω τα σωστά να βρω τα ρήματα. Σ' αγαπώ και σε γυρεύω, σε φιλώ και σε γιατρεύω, και σε βρίσκω στις καρδιάς τις διαδρομές. Βάζω στο μυαλό τρελά στοιχήματα, σκάλα η ψυχή εκεί να έρθει. Όλα τα μπορώ, φωτιά τα βήματα, στο Θεό εκεί θα πάω. Σαν πουλί ψηλά πετάω, σαν τα μόνο σε κρυψώ να μην στηθεί. Φίλα με ξανά, ως το βάθος της ψυχής να μ' ανακρίνεις. Πάρε με μακριά, με το τώρα και το πριν είναι συγκρίνεις. Γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα, στο Θεό εκεί θα πάω, σαν πουλί ψηλά πετάω, σ' αγαπώ. Βάλε μουσική και βρες τα βήματα, χόρεψε μαζί μου στο ρυθμό. Νιώσε της αγάπης μου τα κύματα, στο ματιόν πες την αλήθεια, στον παιδιόν τα παραμύθια. Τώρα ξέρεις πως για σένα μόνο ζω. Φίλα με ξανά, ως το βάθος της ψυχής να μ' ανακρίνεις. Πάρε με μακριά, με το τώρα και το πριν είμαι συγκρίνει. Στο κορμί γνωστά συνθήματα, στο Θεό εκεί θα πάω, σαν πουλί ψηλά πετάω, σ' αγαπώ. Με κοιτάς στα μάτια σου γκρεμιέμαι, με κρατάς στα χέρια σου γεννιέμαι. Ανάσα τα φιλιά, γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα, μέσα από την καρδιά μικρές φωνές. Ψάχνω τα σωστά να βρω τα ρήματα. Σ' αγαπώ και σε γυρεύω, σε φιλώ και σε γιατρεύω, και σε βρίσκω στις καρδιάς της διαδρομής. Σου άρεσε αυτό το τραγούδι που άκουσες? Δεν είναι αυτό ρε εσύ Νεκτάρη, αλλά όταν πάμε στον αέρα, όταν βγαίνουμε αέρα, το λες τόσο σου έχω πει ότι εντάξει να με βγάλει χρονιά. Πρόσεξε το συλλογισμό και τη φιλοσοφία μου. Είμαι λιγάκι. Λοιπόν, πρόσεξε. Είναι χειμώνας. Όταν βγάζεις λοιπόν κάποιον στον αέρα, κατά βάση υπάρχει με σοβαρή πιθανότητα ένα παγωμένο βορειά που ταρνάει και παγώνει. Μεταφορικά λοιπόν το πας εσύ. Λοιπόν, για φαντάσου να σε βγάλω ξαφνικά στο βορειά να μου κρυώσει και να μην είσαι προετοιμασμένη ψυχολογικά. Ναι, αλλά έτσι όπως μου το λες, μου κόβεις τον αέρα. Μου κόβεις τον αέρα. Τον δίνεις. Σόφι, δηλαδή. Τέσπα. Πριν πάμε στην κυρία που άνοιξε την τηλεόραση, έτσι και με όλη αγωνία ρώτησε, μην έχασε καμιά φάση, και είναι και απόγευμα, έτσι. Να πούμε για τον διαγωνισμό που έχουμε στο Σιφαντόλα Μουσικά, και επειδή είμαστε αρκετούτσικοι αυτή την ώρα και βλέπω και καινούρια παιδιά καινούρια, μέσα. Καινούρια πρόσωπα, πράγματι, έχεις απόλυτο δίκιο. Γκου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στο Σιφαντόλα Μουσικά θα μπείτε και θα δείτε εκεί τι γίνεται. Στο Facebook. Στο Facebook. Στο Facebook, ναι. Αλλά και στο Music Heaven το έχουμε αναρτήσει. Βεβαίως, υπάρχει link. Βεβαίως. Μπράβο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνετε εσείς παρά να τραβήξετε, να απαθανατίσετε μία εικόνα που σας αρέσει με το κινητό σας, με τη φωτογραφική σας μηχανή και αυτή την φωτογραφία να την ανεβάσετε. Και όσο περισσότερα like βάρει του, όσες περισσότερες κοινοποιήσεις έχει, έτσι, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να φτάσει στις 10 καλύτερες και με κλήρωση ένας τυχερός, μία τυχερή θα πάει με τον αγαπημένο της ή την αγαπημένη του. Αν είναι ζευγάρι θα πάρουν και τα παιδιά τετραήμερο στην Go. Παιδιά, αυτό ούτε στην τηλεόραση δεν το δίνουν, έτσι. Επιτέλους δηλαδή, στην Go και τα πάντα πληρωμένα. Από το πρωί που θα ανοίγουν ματάκια μέχρι το βράδυ που θα τα κλείνουν, όσο είναι μέσα στο χώρο του ξενοδοχείου, έτσι. Αν θέλουν να κάνουν σεριάνι, ένα σεριάνι θα το πληρώσει ο Νεκτάριος. Καφέ, φαγητό. Ναι, ναι, ενίοτε ναι. Ένα σεριάνι θα το πληρώσω. Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω όλα πληρωμένα τετραήμερο. Και γιατί επιμένω σε αυτό? Επιμένω γιατί είναι και άλλη πρόταση μετά. Έχει και άλλο δώρο μετά, παιδιά. Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι 3-4 φίλοι να πάνε στην Go. Εντάξει, απλά μια φωτογραφιούλα ανεβάζουν και τίποτα παραπάνω. Εύκολα πράγματα, δεν είναι τίποτα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εύκολο και μια και... Ναι. Και κάντε και ένα like, κάντε και ένα like στο... Like οπωσδήποτε, το like μας λείπει. Τέτοιο, είναι απαραίτητο το like βέβαια. Ένα like μου λείπει εμένα, ένα. Σου λείπει ένα like, Ένα, το οποίο είναι στον εξώστη. Είναι στον εξώστη, Δεν κοίταξε, 2, 4, 6, 8, 10, 12, είναι στον εξώστη. Πώς είναι, ναι. Όχι μου πεις ποιοι είναι, πόσοι είναι. Γι' αυτό πήγα να σου πω, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 είναι στον εξώστη. Στον εξώστη. Λοιπόν, είναι στον εξώστη. Είναι στον εξώστη, έτσι. Στέλνω την στον αγάπη. Εξώστη, εγώ βέβαια βλέπω τον Κουλακά. Δεν θέλω να μου πεις ονόματα. Όχι, όχι. Καινούριους φίλους, ας πω μια καλησπέρα. Δεν έχει να κάνει. Ναι, sorry. Τον Κουλακά βλέπω. Γκου βλέπω. Ποιον άλλο βλέπω. Καινούριο φρέσκο, κάτι δεν βλέπω. Μόνο στο chat τον Τρελάκια. Γεια σου, Τρελάκια μου. Καλώς. Rusty Tool. Το μανάρι δεν το βλέπεις, έτσι. Ποιο είναι το μανάρι? Τι λέμε μανάρι? Μανάρι λέμε εμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν εννοώ εσένα τέτοιο μανάρι. Δεν εννοείται εμένα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι ή θα το επιχειρήσεις να δεις τι η κυρίουλα θέλει να δεις την τηλεόραση με αγωνία. Αν δει, αν έχει χάσει, αν έχει αρχίσει. Τι έχει, τι να έχει αρχίσει τώρα? Απόγευμα, δε... Νεκτάριε. Συνήθως οι τηλεοράσεις τι βάζουν απόγευμα? Πόσο άλλο να σε βοηθήσω πια? Έχω γίνει τάπετο. Συγγνώμη, κουτσομπολίστικα έχουν το απόγευμα. Μπράβο, παιδάκι μου, πες το. Ξεκίνησε το τουρκικό. Δεν είναι τα κουτσομπολίστικα. Άντε, μπράβο. Πού να τον στείλουμε, δεν έχουμε τετραήμερο. Και καλά, συγγνώμη. Πού να τον στείλουμε, ρε Σινία, το Νεκτάριο. Και συγγνώμη. Αυτός ο χλεχλές ο τύπος Βγαίνει από το μπάνιο τρεχάτος για να πάει να δει το τουρκικό. Μπα, έχεις την εντύπωση ότι υπάρχουν λίγοι. Όχι βέβαια. Ενημερώνω και δεν τρέπομαι καθόλου ότι εγώ τουρκικό δεν βλέπω. Αλλά βλέπω με τα πάθους και παρησίας καθημερινά τα κλεμμένα όνειρα. Να τα βλέπεις. Λοιπόν, κοίταξε. Μπαίνοντας σε ένα σπίτι φιλικό, δεν θα πω ονόματα. Λοιπόν, ένα απόγευμα μπαίνω και ακούω την κυρία και λέει στον κύριο να δεις που θα τον καταλάβει ότι είναι ο γιος της. Λέω παρακαλώ. Α, τίποτα μου λέει, μιλάμε εμένα γραμμένη και αυτοί μιλούσανε. Σχολιάζανε με παντός επιστητού το τουρκικό, ε. Να δεις, λέει, που θα τον καταλάβει. Πω, πω, Γιώργο. Δεν με ενδιαφέρει, λέω το όνομα. Πω, πω, Γιώργο. Κοίτα να δεις, να δεις που θα τον καταλάβει. Καλέ, πάει κοντά της. Και το ζούσανε δηλαδή το θέμα. Ναι, τη σφαίρα πήρα και τίποτε άλλο. Και πολύ σου ήτανε. Πήγες και εσύ την ώρα που έχει τα τουρκικά. Σας παρακαλώ, κυρία. Τι λέτε τώρα. Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα κλείνω και έρχομαι φτάνω. Πορτοκάλι. Αχα. Είμαστε έτοιμοι να βγούμε στον αέρα. Mm-hmm. Είμαστε στον αέρα. Βλέπω πολλά καινούργια πρόσωπα στην παρέα μας και λογικό είναι ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε ο διαγωνισμός είναι και τα παιδιά που έχουν δηλώσει συμμετοχή στον λόγο διαγωνισμό, στον διαγωνισμό μας εδώ ενώ στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Χαίρομαι πάρα πολύ, ιδιαίτερα ειλικρινά, που είναι μαζί μας και συμμετέχουν και στο ραδιόφωνο, εκτός ότι το ενδιαφέρον που έχουν για τα, να τρέξουν να δουν πού είναι τα τραγούδια τους και όλα αυτά τα σχετικά. Να ζήσουν και αυτή τη φάση τους, όπως θα τη ζήσουμε και εμείς. Τη ζούμε έτσι, ήδη. Φτάνει να μας, παιδιά, να, μπήκατε. Καθίστε. Εδώ είμαστε καλά, όμορφα. Έτσι, ενώ ναι, να μας φύγετε μετά. Εμένα μου αρέσει όταν κάποιος μπαίνει και κάθεται έτσι, και περνάμε καλά. Γιατί είτε όσο κακόπιστα κι αν το δούμε, περνάμε καλά τελικά. Εννοείται. Όχι εμείς οι δύο, δεν μιλάω για εμάς τους δύο μόνο. Έτσι. Όχι, δεν μιλάω για εμάς τους δύο. Εμείς σούπερ. Εννοείται ότι περνάμε όλοι καλά. Γι' αυτό τους λέω ότι εμείς δεν χάνουμε έτσι κι αλλιώς. Αυτοί θα χάσουν. πράγματι. Δεν είναι άσχημο. Καλό είναι να μπαίνουν τα παιδιά να διεκδικούν την θέση τους στην, στο διαγωνισμό, να τον προωθούν όσο μπορούν με τρόπους δόκιμους και σοβαρούς και πολύ και καλά. Και να σου πω και κάτι, Νεκτάρη, και να το πω και στα παιδιά αυτό. Να το πω και στα παιδιά. Μπορεί να μην είναι τα τραγούδια τους να μην φτάσουν στον τελικό. Έτσι. Εμείς όμως, η παραγωγή εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες, ξεχωρίζουμε τραγούδια και αυτά τα τραγούδια που μας αρέσουν τα προωθούμε, τα δίνουμε δηλαδή και μετά το τέλος του διαγωνισμού. Ναι, δεν έχει να κάνει αλήθεια με την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση. Αν κάτι μας αρέσει, μπορεί να είναι στην 20η, να μην έχει φτάσει στον τελικό. Αν όμως εμάς μας αρέσει, εμείς θα το παίξουμε, θα το ακούσουμε δηλαδή. Κατάλαβες, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, βεβαίως. Μια πολύ σωστή παρατήρηση κάνει η Αλκιόνη, που λέει ότι ο διαγωνισμός είναι του site γενικότερα, έτσι. Και λέει ότι ας ελπίζουμε να γίνει και κάποιος ραδιοφωνικός διαγωνισμός. Το ακούει ο Χόρχε που καλά, είναι. Αυτό, ναι, αυτό εννοεί τώρα να πάμε εμείς η παραγωγή και να τραγουδήσουμε. Εγώ το μόνο που να ξέρω, πάμε να έτσι τραγουδήσουμε. Το μόνο καλό που ξέρω και το λέω αυτό είναι το Γρίλιες. Το Γρίλιες όμως διαγωνίστηκε. Εάν πάμε θα γκαρίξω με τέτοιο πάθος που θα χάσετε τον κόσμο. Ναι, ποια θα ρίξετε, κύριε? Τι, θα γκαρίξω. Μιλάμε, η αγριοφωνάρα μου θα βγει σε κορώνες τώρα. Αλλά είναι στεντόρια, έχει στεντόρια φωνή. Εσύ καλά, θες να σε βάλουμε για, πώς το λένε, πες το, πώς τους λένε, τους τύπους που έχουν τις κορώνες, που δίνουν τις κορώνες τις μεγάλες, έλα, πες το, δεν μου έρχεται τώρα. Βαρύτονος, ναι, τενόρος, ξέρω εγώ, λοιπόν. Τενόρος, ναι, σωστό και αυτό. Εγώ δεν σε συνοδεύω, εγώ θα πάω σόλο. Το πολύ πολύ να με το Μιχάλη. Πήγαινε εσύ όπου θέλεις. Πήγαινε, δεν πειράζει. Λοιπόν, να σου βάλω τώρα μία Μαρίζα Κοχ και εσύ τρελή με τυρανάς. Όχι. Και πίκρες με κερνάς πρωί και βράδυ. Όχι. Λυπάμαι. Να σου βάλω μία Χαρούλα Αλεξίου για ένα ταγκό. Αμέ, θέλεις, ε. Λοιπόν, πήγε παρά 25 το Ισπανικό χαμπάρι, κοπελιά. Πάμε μέχρι τις 11 τώρα να τελειώνει υπόθεση. Γιατί 12 εντάξει, μπαίνει okay. ο Φίλιππος. Ναι, 12 είναι ο Φίλιππος. Σήμερα θα το ξημερώσουμε, παιδιά. Μη φύγει κανένας. 12 η ώρα έρχονται οι λευκές νύχτες με τον Φίλιππο. Και ο Φίλιππος κάνει απίστευτα προγράμματα τελευταία. Πρέπει να είναι ερωτευμένος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Πράγματι. Για πάμε να ακούσουμε μία Αλεξίου και μετά θα πούμε και άλλα πραγματάκια. Μου να κοιτώ βραδιά, μια βραδιά. Για ρομαντικές φιγούρες πάνω στην πίστα, να παραμερίζουν όλοι από τη φωτιά. Πού θα στέλνει το κορμί μας στο κρίμα μίστα. Λοιπόν, έχω έναν ήχο για σένα. Ήχο. Ένα ήχο. Για να τον ακούσω. Λοιπόν, και είναι αφεντικός. Πάμε. Ναι. Κάτσε μισό λεπτάκι να βάλω το ακουστικό κοντά στο στόμα. Εκεί. Μην ξεχνάς τώρα που είπα το ακουστικό κοντά στο στόμα, μην ξεχνάς ότι μου χρωστάς ένα τραγούδι. Έτσι, σε καπέλα θα μου τραγουδήσεις και θα πεις ό,τι θέλεις, ας πούμε, και θα κάνεις και τα όργανα μόνος. Τα όργανα όχι, με συγχωρείτε. Θες πιάνο, δεν έχω. Όχι, δεν έχει τα όργανα. Καπέλα, τέλος πάντων, μπορεί και να σου τραγουδήσω, αλλά και να κάνω και τα όργανα, εγώ δεν. Ναι, ρε φρενάκι, ναι. Λοιπόν, πάμε τον ήχο. Ναι, για πάμε τον ήχο να τον ακούσω. Ακού. Και θα μου πεις τι είναι, έτσι. Ναι. Έλα. Αλόγατα που τρέχουν. Μπράβο, ρε Συνεκτάρη. Μα τυχαία δεν είναι, βρίσκεσαι δίπλα μου. Σας παρακαλώ, κυρία μου, και αυτό δηλαδή έτσι με οφείλει. Μπορείς να το κάνεις κι εσύ. Σένα είναι πιο τσαχπινικό. Εμένα είναι φοραδίτσα. Εμένα είναι κουρασμένο το κακόμοιρο, είδες πως πήγαινε. Έτσι, ψοφάλογο. Όχι και ψοφάλογο. Μάλιστα τα λόγια σου. Εντάξει. Εντάξει, σοφά. Εμένα είναι πόνι. Τέλος πάντων, πώς λέει το μικρό μου πόνι, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Έχω πονάκι, κι άλλους ήχους. Πονάκι, πονάκι. Έχω κι άλλον, έχω κι άλλον ήχο, αλλά μετά θα πάμε τραγούδι ή έχεις κάτι να μου πεις. Όχι, όχι. Θες να μου βάλεις τον ήχο να τον ακούσω. Ε? Πρέπει να φέρω κοντά, μην θα το κάνω. Μισό. Δεν ολοκλήρωσα εκείνο που είπαμε για τους παραγωγούς, ότι θα πούνε από ένα τραγούδι. Παραγωγούς, παιδιά, εισαγωγικά. Παρενθέσεις. Ό,τι θέλετε. Τραγούδι, το οποίο τραγούδι λέει θα πούνε 10, ξέρω εγώ, 10. Όσοι θέλουν τέλος πάντων, θα τραγουδήσουν. Θα βάλει τα σχετικά μηχανήματα ο Μιχάλης Κλάνθης. Είναι μια πρόταση τέλος πάντων που δεν είναι ευκαταφρόνητη. Ας τη σκεφτούμε. Δεν διαφωνώ. Ναι, και θα το κάνουμε όλο αυτό για το χαμόγελο του παιδιού. Λοιπόν, θα δούμε. Θα δούμε. Έχουμε και έναν άλλον ήχο, πάμε. Ναι, ναι, για να τον ακούσω, παρακαλώ. Λυσιάζω. Αυτός είναι με τα δάκτυλα. Ναι, ναι. Και θα μου πεις τι σου θυμίζει. Περιμένω να περάσω μηχανάκι. 25η Μαρτίου μου θυμίζει. Πώς τα πιάνεις αυτά, ρε συνεκτάρι, κάτι. Φτούς, για ακούτε. Σήμερα είναι η μέρα σου. Έκανες και εσύ τυμπανιστής. Τυμπανιστής, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εσύ είδες κάποια πράγματα όταν είσαι μικρός, δεν ξεχνάς ποτέ. Ποτέ. Πετάχτηκε το μικρό μου από μέσα και λέω μικρός τυμπανιστής. Λοιπόν, σου έχω μία μελίνα κανά απίστευτη. Εγώ θα ήθελα δύο, αλλά τι να κάνουμε τώρα, άμα είναι μία. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν ακούνε. Τώρα θα ακούσουμε έναν νεκτάριο καμπουράκι, λέω εγώ τώρα, έτσι. Λέμε τώρα, το ναι, είναι ναι, απίθανο. Έτσι. Λοιπόν, τυφλές ελπίδες, κοπελιά. Κάτσε να το πιάσω. Με πλημμυρίσαν τυφλές. Αυτό είναι, εγώ χάνω λίγο την αρχή. Αν μου κάνεις εισαγωγή, έφτασα στο τέλος. Έτσι. Πάμε. Χρόνια λαχταρούσα Γιατί γελάτε, κυρία μου? Γελάω γιατί σας έχω τρεις ήχους και κάναμε δοκιμές εδώ. Συνήθως δεν ανεβαίνεις να πετάξεις νότες. Θα σε καταγγείλω βέβαια, έτσι. Ξέρεις ότι θα σε καταγγείλω τώρα πριν ξεκινήσουμε, ότι κάθε φορά έρχονται εκεί η Νία και η Γκόλφο, έτσι, και εγώ κακομοίρης έχω να αντιμετωπίσω τρεις. Έχεις και εσύ τους, όχι, έχεις και εσύ τους δικούς σου, έτσι. Δεν έχω. Και... Έχεις ένα ολόκληρο τσάτ γεμάτο γυναίκες. Εγώ τι έχω κακομοίρα, τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο, ναι, είναι παρόν ο πρόεδρος, τέλος πάντων. Και έχω τον Παντελή, ο οποίος είναι παλιός, άστο. Τρελάκι. Ναι, τρεις. Ναι, κοίτα εσύ με τι παίζεις. Και ένα συμφαντό εκεί. Έτσι, έτσι, έτσι. Για να ακούσω λοιπόν τους ήχους, κυρία μου. Τι... Τον πρόεδρο μου. Πάμε λοιπόν για τον πρώτο μας ήχο. Ναι, να ακούσει. Και γιατί χρειάζεται και μία μικρή σχετική βοήθεια. Δεν θα το κάνουμε μία. Έλα, πάμε. Μπουκάλι, το οποίο φελός, που βγαίνει από το μπουκάλι. Στην υγειά μας. Και αν έκρινα καλά, γιατί έτσι δεν ήταν και πολύ καθαρός ο ήχος, πρόκειται για... Σαμπάνια. Όχι σαμπάνια, όχι, και... όχι σαμπάνια. Σαμπάνια ήταν, είναι σαμπανέτο το θέμα. Και μα η σαμπάνια και κάνει μπουφ, κυρία μου, δεν κάνει μπλουπ. Μπλουπ τι κάνει... Τι κάνει μπουφ. Μπλουφ κάνει, μπλουφ, μπλουφ. Μπλουφ. Μπουφ. Για έλα κοντά γλυκιά μου, για κάντο. Για να δούμε πώς έκανε. Μπλουφ. Ναι, παιδί μου, ναι. Καμπερνιέ Σοβινιόν, παραγωγής 1992. Ακόμα και την χρονιά, και στη χρονιά έπεσε. Για ακούστε αυτό. Θα σας μπερδέψει λίγο. Μας μπέρδεψες πολύ, όχι... Και αυτό. Λίγο. Για ξαναπάτω. Ίσο. Ακούτε. Ναι. Γράφω μηχανή. Ορίστε. Γράφω μηχανή. Όχι. Αν δεν είναι στυλός που ανοιγοκλίνει, αν δεν είναι στυλός, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, να το πάρει με καρότα δεν κουβούμε. Όχι. Να το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει. Λοιπόν, έχω τα μαλλιά μου λιτά. Μαλλιά τα οποία φτάνουν μέχρι μέση και κάτω, μέχρι ποπό. Δεν λέμε τέτοια λόγια. Έτσι, ναι. Είμαστε έντεχνη εκπομπή. Λοιπόν, μέχρι ποπό είναι. Έβγαλα το κοκαλάκι από τα μαλλιά μου για να σου κάνω ήχο. Τι άλλο θέλεις να κάνω για σένα? Κοκαλάκι ήταν αυτό? Ναι, μα. Πώς αλλιώς θα είναι? Γκλάμερ. Λοιπόν, δεν το πιάσες. Αυτό δεν το πιάσα, ομολογώ ότι... Ναι, για ακούσω και τον τελευταίο. Δεν τον έχω έτοιμο. Να σου κάνω εγώ ένα ήχο λοιπόν, να δούμε τι θα μας πεις. Να με. Μάλιστα, είσαι έτοιμη? Ατιμότατη. Τι είναι αυτό? Έλατε. Ξύνεις τα αυτή σου. Αναπτήρας. Όχι, θα μου λες όχι, να προχωράω. Όχι. Α, στυλό. Όχι. Για ξανακάτω, πιο κοντά στο μικρόφωνο αν θες. Ναι, βέβαια, κυρία μου, θες. Με τα χαράς Περισσίας θα το κάνω όσο κοντά θέλετε. Ψαλίδι. Ψαλίδι. Όχι. Κομπολόι. Εντάξει, άμα λέμε μέχρι μεθαύριο. Μισό. Κομπολόι. Το βρήκα. Το βρήκες. Ένας άντρας τι μπορεί να έχει. Κομπολόι. Μάλιστα. Έπως. Λοιπόν, πάμε. Τραγούδι. Πάμε να πάμε. Με τα φτερά του έρωτα κι απόψε θα σ' αγγίξω. Και μια βαθιά ραγής ματιά στον ύπνο σου θα ανοίξω. Κι όπως κοιμάσαι ησυχή χωρίς να σε ξυπνήσω, μες στα κλειστά σου βλεφαρά θα πω να ξενυχτήσω. Κι άμα δεν νιώσεις τίποτα και ήρεμα ξυπνήσεις, θα πει πως δεν μ' αγάπησες κι ούτε θα μ' αγαπήσεις. Άμα δεν νιώσεις τίποτα και ήρεμα ξυπνήσεις, θα πει πως δεν μ' αγάπησες κι ούτε θα μ' αγαπήσεις. Τους χάρτες των όνειρων σου κρυφά θα ακολουθήσω και την κρυφή σου τη ζωή θα παρακολουθήσω. Κι όπως κοιμάσαι ησυχή δίπλα σου θα περάσω, σαν ανεμός νυχτερινός και θα σε ξεσκεπάσω. Κι άμα δεν νιώσεις τίποτα και ήρεμα ξυπνήσεις, θα πει πως δεν μ' αγάπησες κι ούτε θα μ' αγαπήσεις. Άμα δεν νιώσεις τίποτα και ήρεμα ξυπνήσεις, θα πει πως δεν μ' αγάπησες κι ούτε θα μ' αγαπήσεις. Άμα δεν νιώσεις τίποτα και ήρεμα ξυπνήσεις, θα πει πως δεν μ' αγάπησες κι ούτε θα μ' αγαπήσεις. Είμαστε στον αέρα και ναι, ναι, είμαστε στον αέρα, κυρία μου. Και λέει, ας πούμε, ο κύριος Τρελάκιας. Ρωτάει ο Λουκάς, έτσι κάνει το κομπολόι, δίχως χάντρες είναι, και λέει ο άλλος, δεν θα είναι καθαρό το και χρυμπάρι. Και απαντώ εγώ, διότι δικό μου είναι βέβαια το Μπεγλέριον, έτσι. Να πάει να κουρεύεσαι, ρε. Πώς με άκουσες? Εμένα ρωτάς πως άκουσες εσένα? Ναι ρε παιδί μου, πως με άκουσες? Το επιτέθηκα, του την είπα. Ανεβέστατο. Λες τώρα, ε? Ναι, με. Την αλήθεια μου δεν θες? Ναι, ναι. Λοιπόν, ζήτα συγγνώμη. Να ζητήσω συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη. Λοιπόν, ακούμε. Πάμε για τον ήχο. Ναι. Τι, έχεις ήχο? Άμα κάνεις λίγο ησυχία θα τον ακούσεις. Ναι. Πάμε. Ναι. Τώρα αυτό θα σου πω τι μου θυμίζει. Τον άκουσες? Ναι, τον άκουσα, αλλά θα τον ξανακούσω λίγο ακόμα. Ξαναπάμε. Λοιπόν, πρόσεξέ με. Αυτός ο ήχος είναι ένας ήχος τον οποίο παράγω εγώ πάρα πολύ συχνά. Είναι μόλις ξεκινάω λίγο πριν κοιμηθώ, ή μάλλον μόλις κοιμηθώ, πριν αρχίσω να ροχαλίζω. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι είναι ροχαλιτό? Εγώ αυτό λέω. Η αρχή του ροχαλιτού. Η αρχή του ροχαλιτού, πριν αρχίζεις δηλαδή και να τα... Ναι, ναι, σωστό. Για ξανακούσε το λιγάκι και πιάσε... Ναι, για να το ξανακούσω. Ναι, και πιάσε και το τελείωμά του. Έχει σημασία. Ναι. Σε βοηθάω, είδες πόσο, ε. Ναι. Πόσο καλή είναι. Καφές που μπαίνει στο φλιτζάνι. Καφές που μπαίνει στο φλιτζάνι. Για ή φραπές, ή φραπέ που τελειώνει. Βάλ τον κάπου αλλού να μπαίνει. Τον καφέ. Ναι, ναι. Να μπαίνει. Πού αλλού μπαίνει ο καφέ, ρε παιδιά. Εγώ σε φλιτζάνι, παιδιά, δεν το βάζω πουθενά αλλού. Στο πρίκι εννοείς. Ρουφάς τον καφέ, παιδί μου. Πες το, Χριστιανέ μου. Αλλά δεν είναι καφές. Έχασες. Είναι νερό. Έχασες νεκτάρι. Αγαλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. Κέρδισε η Γιάννα όμως, ομολογώ ρούφιγμα καφέ από φλιτζάνι, λέει, και το ομολογώ ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Η ώρα και μια και είπαμε για ήχους, θα σου έχω αρκετούς ήχους, φυσικούς ήχους, έτσι, εδώ, στο χώρο. Την άλλη εβδομάδα θα σου βγάλω τα ματάκια. Πρόσεξε τι λες, θα σε ταράξω. Καλά, θα σε λιώσω, λοιπόν. Πα, όλη τη βδομάδα θα ζει ο Σύφαντος για να εκδικηθεί εμένα. Όλη τη βδομάδα, όπου βρίσκω ζωντανό, θα το κλωτσάω και θα υπογραφώ τον ήχο του. Κλάμα κατσίκας και τέτοια. Θα δεις. Μη μου κάνεις τέτοια, μη μου κάνεις τέτοια. Με τα ζωντανά έχω μια ευαίσθηση. Μη μου κάνεις τέτοια. Λοιπόν, μπορείς να κλείσεις ό,τι ώρα γουστάρεις, sorry για τη λέξη, αλλά θα το τραγούδι δεν το χάνω, έτσι, γιατί για το καλό του χρόνου. Και γιατί θα πρέπει να τραγουδήσω εγώ για το καλό του χρόνου? Γιατί είναι το δώρο σου προς εμένα, Σύφαντε. Με τα όσα τραβάω, πρέπει να κάνεις κάτι για μένα. Και αυτό που θέλω να κάνεις είναι να μου πεις ακαπέλα ένα μικρούτσικο. Το πρώτο ρεφρέν, ένα ρεφρενάκι πες, όχι το... Δεν σου το είπα ολόκληρο. Ναι. Άσε. Ένα μικρούτσικο θες, ε? Ένα ρεφρενάκι. Να έχει και σημασία, ε. Θες ένα μικρούτσικο. Μικρούτσικο ρεφρενάκι, ένα ρεφρέν. Α, ένα ρεφρέν. Ένα ρεφρέν. Ένα ρεφρέν. Από νιά μου δείχνεις και φαρμάκι ρίχνεις στην καρδιά μου που δε σε μισή. Λιδάκης. Λιδάκης. Έτσι ένα και όμως είχε ωραίο. Φανταστικό. Φανταστικό. Ήταν το ωραιότερο δώρο. Τη γράφεις στην εκπομπή? Βεβαίως την γράφω. Αυτό μόνο το κομμάτι θα κλέψω. Έτσι. Θες να το ακούσεις τώρα και μετά να πάμε στο τέτοιο? Πού είναι πιο να ακούσω τα πονιά? Ναι. Μ' αρέσει, ναι. Πάμε. Κάποτε με λάτρευες με πάθος, λες και ήμουνα Θεός. Τώρα με κοιτάζεις αδιάφορα πως άλλαξε ο καιρός. Σβήσανε τα ίχνη της αγάπης μας, ποιος πίστευε σ' αυτό. Γκρέμισε στην άτυχη φωλίτσα μας που σου πας αγαπώ. Από νιά μου δείχνεις και φαρμάκι ρίχνεις στην καρδιά μου που δε σε μισεί. Πίστεψα σε σένα κι όμως βγήκες ψέμα, η αγάπη σου ήταν μικρή. Τώρα πια αισθάνομαι σαν ξένος που τον διώχνουν μακριά. Φεύγω από σένα ξεχασμένος στη δική σου αγωνιά. Πέταξε στην άκρη την αγάπη μου που σου είχα εμπιστευτεί. Έφυγε η χαρά κι ήρθε το δάκρυ, ποιος μπορεί να το σκεφτεί. Πρόδωσες αισθήματα και άνοιξες αγιάτρευτες πληγές. Έχασα στο σήμερα αυτά που ζήσαμε μαζί στο χτες. Από νιά μου δείχνεις και φαρμάκι ρίχνεις στην καρδιά μου που δε σε μισεί. Πίστεψα σε σένα κι όμως βγήκες ψέμα, η αγάπη σου ήταν μικρή. τώρα πια αισθάνομαι σαν ξένος που τον διώχνουν μακριά. Φεύγω από σένα ξεχασμένος στη δική σου αγωνιά. Τώρα πια αισθάνομαι σαν ξένος που τον διώχνουν μακριά. Φεύγω από σένα ξεχασμένος στη δική σου αγωνιά. Και πάλι μαζί, αν κυρία και θα, μου. Ναι, αυτό το και πάλι μαζί. Αν και θα, τι να κάνω, μαύρι. Δηλαδή να μην σου πω ότι βγαίνουμε στον αέρα, ότι για να μου παραπονιέσαι μετά. Ναι, ναι, ναι. Από το λιδάκι μου αρέσει αυτό που λέει «Σε ψάχνω μες στους δρόμους, δεν είσαι πουθενά». Αυτό το πολύ παραπονιάρικο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ωραίο. Πολύ ωραία τραγούδια. Και μάλιστα είχα παρακολουθήσει και μία συναυλία του, η οποία ήταν εξαιρετική. Βέβαια, όταν είχα έρθει στην Πάτρα με Μητροπάνο, νομίζω και Μπάση, δεν είχε και τόση. Ήταν λίγο... Α, κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Για πέ, τι κάναμε σήμερα, ευχαριστημένος. Τι κάναμε, ευχαριστημένος. Το δεύτερο κομμάτι, ναι, με ευχαρίστησε πολύ. Το πρώτο κομμάτι εκεί με τα προβλήματα που μου δημιούργησε, έτσι λίγο με στενοχώρησε, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί πολλοί φίλοι, πάρα πολλοί φίλοι ήρθανε, μας ακούσανε, μας στείλανε γραπτά τις ευχές τους. Και εμείς πρέπει να κάνουμε για αυτούς τους φίλους τα καλύτερα κάθε φορά, δηλαδή να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι, να έχουμε δηλαδή ένα μεστό λόγο και αυτό είναι το ζητούμενό μας, έτσι παιδιά, δηλαδή κάτι να παίρνετε από εμάς και όχι απλά εμείς να περνάμε, να βγαίνουμε δηλαδή και να τα ρίχνουμε που λέει και με ρεσπέρ, όχι βέβαια, αλλά κάτι να μένει στο τέλος, ότι πήγαμε στους συμφαντέους και περάσαμε καλά. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ το εξής, χωρίς να έχει να κάνει με το... κάποια στιγμή είχαμε 25-26 άτομα. Δεν με ενδιαφέρει τα νούμερα, μην μου το λες. Όχι, όχι, δεν το λέω για το νούμερο. Θέλω να πω όμως ότι γιορτές, Σάββατο βράδυ, 20-25 άνθρωποι να κάθονται μπροστά σε ένα υπολογιστή για να ακούσουν την αφέντο Μουτσουνάρα μου και την φωνούλα σου, νομίζω ότι είναι... Τιμή μας, το δέχομαι ότι καθίσανε για μας, αλλά και εμείς πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό κάθε φορά, να δίνουμε πράγματα δηλαδή σε αυτά και να τους κάνουμε όχι 25, 55, 155, γιατί όχι, αν μας σηκώνει το σύστημα. Αν μας σηκώνει το σύστημα, παρόν είναι ο Χόρχε, να το ξέρει ότι κινδυνεύει. Παρόν είναι ακόμα παρόν ο Χόρχε. Βεβαίως. Να του στείλω την αγάπη μου και να μου προσέχει την Σούζη. Που δεν τη λένε Σούζη, εγώ τη λέω Σούζη. Έτσι. Όταν βλέπω τον Χόρχε, λέω να, ο Χόρχε με τη Σούζη του. Μου είχε κάτι. Έχουμε χάσει. Ναι, αγαπάω τα ζώα, τα ζωντανά, τα σκυλιά, τα αγαπάω. Αυτό το έχω δει από μικρούτσικο που το έβγαλε φωτογραφία ο Χόρχε και εδώ. Και εντάξει, είναι σαν να μεγαλώνει μαζί μας, ξέρεις. Εγώ τα οικειοποιούμε όλες τις καταστάσεις εδώ, όταν τις πιάνω από την αρχή του. Στο μωρό, ας πούμε, τις ήλιο και όλα αυτά, λέω, το παιδί μας. Κατανοήθηκε πλήρως. Παιδιά, μια και είπα συμπέθερο. Τώρα να σας πω, έτσι, Ζιζέλ τη λένε, παρεπιπτόντως, να πούμε και το όνομα, το πραγματικό της κούκλας, τη Ζιζέλ. Να σας πω, λοιπόν, ότι την Τετάρτη θα είμαστε με το συμπέθερο, 8 με 10 για να παρουσιάσουμε την καινούργια δουλειά του Μιχάλη Κλεάνθη, Λέω Λόγια, που μαζί με την Εροφίλη 16 τραγούδια υλική συμμετοχή Ζανέτ Καπούγια, παιδιά, ένας πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, έτσι, που έχει να μας παρουσιάσει ο Μιχάλης, θα είναι μαζί μας. Και ξέρετε τώρα, όταν είναι συμπέθερος Μιχάλης και Σίλια, νομίζω ότι... Οχ αμάν. Ένα δίωρο. Έτσι. Υψηλή πιστότητα. High fidelity. Θα πρέπει να έχουμε συντονιστεί, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να... Αλλά θα... Εκεί να δεις τι θα καταγράψουν τα μηχανάκια της AGB, Λουκάκου μου. Περάσουμε καλά. Θα ακούσουμε όμορφα τραγούδια, γιατί είναι πανέμορφα τα περισσότερα τραγούδια. Εγώ δεν λέω όλα για να μην υπερβάλλω. Τα περισσότερα τραγούδια είναι πανέμορφα, έτσι. Και αυτά για την Τετάρτη. Ωραία. Πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία. Και λέω 8 με 10 είναι ο διέκτης μαζί μας. Γιατί τελευταίο ο διέκτης δεν μπαίνει. Ήταν προηγουμένως, ήταν, μπήκε προηγουμένως ο αδιέκτους, αυτή τη στιγμή όχι, δεν είναι εδώ. Δεν λοιπόν, είναι εδώ. Θα είμαστε 8 με 10, τώρα αν ο αδιέκτους κάνει εκπομπή θα το πάμε λίγο αργότερα. Πάντως, Τετάρτη θα είμαστε μαζί και οι τρεις, okay, για να περάσουμε όμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγουδάκι και να πούμε και την καληνύχτα μας. Okay. Αυτό το τραγουδάκι όπως το συνηθίζουμε άλλωστε, έτσι, που πάει η αγαπητή μου φιλενάδα, εκεί που κλείνουμε το κεφάλι με ευγένεια, με σεβασμό στους ντροπαλούς. Ναι. Στους ντροπαλούς μας επισκέπτες λοιπόν, οι οποίοι σήμερα έφτασαν τον ευγενικό αριθμό των 10. Μη μου λες, 11 αυτή τη στιγμή είναι 9. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τους αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι. Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο. Κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει. Το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατο μου, κι όλα έμοιαζαν σωστά. Έγινα 16 κι όλα ήταν εντάξει, είχα μια ζωή μπροστά. Ποδήλατό μου ήταν πάντοτε δικό μου και με πήγαινε πολύ μακριά. Μέσα στη Σαχάρα σαν την πιο βαθιά λαχτάρα μ' οδηγούσε πέρα απ' τη χαρά. Και τώρα στον αγώνα ξανά απ' την αρχή. Φόρτσα στο πετάλι, να'ρθουνε κι άλλοι. Πάμε για ορθοπέταλιες. Τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας, ξέρουν από ανηφοριές. Και πείτε μου κυρία μου, αυτό που ακούγεται στο βάθος, τι να είναι άραγε? Σιωπή του θανάτου. Ακούω τίποτα. Λοιπόν, αυτό που ακούτε κυρία μου είναι Taste of Honey από τον Herb Albert, ρε, που σημαίνει πρακτικά εγώ, μου λες εσύ, τι. Και τι να σου κάνω εγώ τώρα, ακούνε όμως οι υπόλοιποι. Το σήμα μας. Αχα, το σήμα μας λοιπόν. Λοιπόν, θα να πούμε ότι ο Φίλιππος για κάποιους λόγους δικούς του δεν θα κάνει σήμερα, δεν είναι, γιατί νομίζω ότι έχει γράψει κάποιο παιδί, κάπου είδα ότι έχει κάνει ανακοίνωση ότι δεν θα κάνει σήμερα, οπότε όποιο παιδί θέλει, Λουκά, έτοιμά σου, όποιο παιδί θέλει, Λουκά, έτοιμά σου. τα μαχαίρια ακόνησε και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όποιο παιδάκι θέλει μπορεί να μπει για να συνεχίσει, να μείνουμε έτσι εδώ μια όμορφη παρέα. Και να πω και κάτι άλλο. Να βλέπω πολλά καινούργια μουτράκια, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι για τον διαγωνισμό. Το διαγωνισμό, μην ξεχνάτε, να ακούτε τα τραγούδια, να βαθμολογείτε τα καλύτερα, αυτά που εσάς σας αρέσουν, και μην επηρεάζεστε από πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση. Πριν δεν θα πατάτε εκεί που λέει να δείτε τον διαγωνισμό, θα πατάτε εκεί που λέει ψηφίστε. Πρώτα έτσι, αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και τα λέω και για τη μία. Θα ψηφίσετε και εκεί που θα. Τι. Εντελώς δημοκρατικά λέει η Αλκιόνη Λουκάτης, ετοιμάσου. Έτσι, μπράβο. Και να, λοιπόν, να ψηφίσεις. Πες μια καληνύχτα. Ποιος να την πει? Εσύ. Να πω καληνύχτα, αφού δεν τελείωσε. Α, συγγνώμη. Πάμε, για πάμε συνέχεια. Δεν ενδιαφέρει να ξαναβάλεις το σήμα. Με ρώτησες εγώ αν έβαλα τελεία. Μιλάω για, λοιπόν, για το διαγωνισμό. Αν ήταν η Σοφία εδώ θα έκανε να σας να χαιρετήσω όπως αν ήταν η Σοφία. Ναι. Σίλια, σ' αγαπώ, τιστά, λοιπόν, Μέρι Όμικρον, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστούμε, Αλκιόνι, Κρός, Γκου, Ίσος, Λουκά μου, Όλγα Πάτρα, Πάντης, Πένε, καλά το λέω. Πένε, ναι. Νίστιτου, καλά το λέω. Ράστιτουλ. Sorry, δεν φοράω και τα γελιά μου. Σύφαντο και σένα, σύφαντε. Και σένα, τον τριπλάκια, και εσύ μπορείς να πεις τους απ' έξω. Δεν μου άφησες κανέναν εκτός από τον Στίμον και τον Χόρχε. Τους καλύτερους. Τον καλύτερο μου πήρες. Πήρες τον Στίμον. Τι να σου κάνω τώρα. Έτσι είναι, κυρία μου. Και τον Χόρχε μας. Λοιπόν. Ο τελευταίος ή κακότυχος ή καλότυχος. Όπως βλέπεις, τον Χόρχε δεν το λέω μου, λέω μας, γιατί είναι όλων μας. Πώς να κάνουμε, Χόρχε, έτσι είναι, είστε όλων εδώ. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας περιμένουμε στο επόμενο συμφαντό. Και όπως ακούσατε, ο Νεκτάριος θα έρθει φορσάτος, αλλά και εγώ, μην νομίζετε. Έτσι. Έτσι. Και να περιμένουμε. Πολύ σωστά. Τίστα. Μια μεγάλη καληνύχτα και από μένα. Ξανά χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Γεμάτη μουσικές και ηρεμία ψυχική και οικογενειακή υγεία και χαρά. Και όλα τα άλλα θα τα φτιάξουμε. Έτσι. Καλή σας νύχτα από μένα. Καλή νύχτα και από μένα, να είστε όλοι καλά.